Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 2 Şubat Cuma. Yıl 2018, ay 2, gün 33, Kasım 87. 1439 Hicri Cemaziyelevvel 16, 1433 Rumi Ocak 20. Fırtına. Günün sözü. Dostlarının iyi günlerinde yavaş yavaş git. Dostlarının iyi günlerine yavaş yavaş git, kötü günlerine koşa koşa. Le Kigeon. Günün sözü. Zulüm, adaletsizlik ve yoksulluk yaratan bir düzene karşı insanlarda güçlü bir irade olmalıdır. Daha uyanık, daha dinamik ve güçlü olmalıyız. Adaletsizliğe, nedensiz düşmanlıklara, yalancılığa ve zulme karşı gelmeliyiz. Lord Bertrand Russell. Günün tarihi. 48 yıl önce bugün 2 Şubat 1970 yılında İngiliz matematikçi, tarihçi, filozof ve Nobel ödülü sahibi Bernard Russell ölmüştü. Günün malumatı. 2 Şubat, Ramsar yani sulak alanları koruma günü. 1971'de Ramsar'da yapılan milletler arası bir toplantıda dünya sulak alanlarının korunması kararına varılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir önceki sene Houston çevresinde aşırı yapılaşmaya karşı açılan sulak alanlarda meydana gelen müthiş su baskını da sulak alanların korumasının önemini kanıtlamıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi normal şartlar altında. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Açılışta ne çaldık? Franz Kaseus ve Alberto Mezirka'nın Haiti Suite'inin dördüncüsünü çaldık. Ve bunu da neden çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano'dan okumaya çalışalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Eğer La Rus bunu söylüyorsa, 1885'te Haitili bir siyah olan Joseph Fermin, 600'ü aşkın sayfalık İnsan Irklarının Eşitliği Üzerine isimli bir kitap yayınladı. Eser 1885 tarihinde ne geniş bir kesime yayıldı ne de herhangi bir yankı uyandırdı. Sadece sessizlikle karşılandı. O günlerde içindekiler hala kutsal söz addedilen La Rus sözlüğünde aynı konuyla ilgili şöyle bir açıklama yer alıyordu. Siyah ırkta beyin beyaz ırktakine nazaran daha az gelişmiştir. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak 506'da milattan sonra 506'da 2. Alarik Vizigotların 8. kralı bir Alarik krallığı gibi bir şey kurmuş, bir çeşit hukuk mecelle gibi bir şey yaratmış. Breviarum Alaricianum ya da Lex Romana Visigothorum diye Roma hukukunun bir derlemesini, yani orada da hukuk ve adalet ihtiyacı duyulmuş, barbar diyor Romalılar ona ve bütün dünyada Romalıların ardından barbar diyorlar Visigotlara, ama bak böyle bir şey çıkartmış işte. Roma hukukunu mu çıkarmış yoksa bir derlemesini mi çıkarmış? Derlemesini öyle çıkarmış. 1982'de de Suriye'nin büyük şehirlerinden Hama'da Müslüman Kardeşler örgütüne yönelik büyük bir operasyon var. Operasyonda binlerce kişinin öldüğü ve olay da tarihe Hama katliamı olarak geçiyor. Tarihteki yakınımızda, biraz orta uzaklıkta ve en uzaklarda sayısız katliamdan bir tanesi daha bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Çok fazla vaktimiz yok. Konuklarımız da, konuğumuz da olacak. Onun için hızlı bir şekilde günün turunu yapalım. Şimdi özellikle önemli olarak gördüğümüz şeylerden bir tanesi olağanüstü bir tabipler, tabip odalarından Türkiye'de, Türkiye'nin dört bir tarafından ve de dünyanın dört bir tarafından hekim ve insan hakları örgütlerinden, çalışma örgütlerinden, Türkiye'den ve dünyadan muazzam destek geliyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin hekimliğin evrensel değerlerine sahip çıkan açıklamaları dolayısıyla 30 Ocak 2018'de gözaltına alınmalarının ardından gelen destekler hem yurt içinden hem de yurt dışından çığ gibi büyüyor. Yurt içinde siyasi partiler, milletvekilleri, sendikalar, sivil toplum ve meslek örgütleri ve derneklerden gelmiş temsilciler, onların yanı sıra tek tek bireysel olarak hekimler, sağlık çalışanları, tıp fakültesi öğrencileri, yurttaşlar Türk Tabipleri Birliği'ne ziyaretlerde bulunuyorlar, telefonlar, mailler ya da sosyal medya mesajlarıyla desteklerini iletiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekilleri ve parti temsilcileri, EMEP'ten, DİSK, KESK, TMOB sendika ve odaların başkan ve yönetici ve temsilcileri, SES, Dev Sağlık İş, 10 Ekim Derneği, Halk Evleri, Yüksel Direnişçileri, Barış Akademisyenleri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden bir grup, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi temsilcileri, Kocaeli Dayanışma Akademisi, KODA, Taşeron İşçileri Merkezi, Sağlık Emek ve Meslek Birlikleri, KESK Şubeler Platformu, SES Ankara Şubesi, Öğrenci Kolektifleri, ODTÜ Mezunları Derneği, İş Yeri Hekimleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcileri bu süreç içinde Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret ederek destek ve dayanışma dileklerini iletenler arasında yer alıyorlar. Dün bir kısmını vermeye çalışmıştık. Olağanüstü zamanlarda hepsi aynı anda yazılmış aşk, sadakat, saygı, hürmet, empati ve dayanışma mektuplarından birkaç örnek vermiştik. Psikiyatrist Doktor Aytül Gürbüz Tükel Twitter hesabından benzersiz bir aşk mektubu yayınlamıştı. Kendisini yani şey diye, bir gün bile ona olan hayranlığım azalmadı. Ben Raşit'e, sevdiğim adama kefilim ve hep yanındayım diyor. Çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir evlat, hekim, akademisyen, demokrat, insancıl, barış yanlısı biri. Hemen arkasından Raşit Tükel'in asistanı olan, halihazırda asistanı olan 23 psikiyatrist doktor hocalarının bir şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından, bu hikaye biz öğrencileri için ülkenin geri kalanından daha farklı bir anlam taşıyor diyerek Sokrates'in öğrencisi Platon'un izinden gidip sevgili hocalarına kefil olmuşlar. Bu da T24'ten gördük. Raşit Tükel'le hekimlik hayatında her gün birlikte çalışan ve ondan yeni bir şey öğrenen asistanları olarak hocamıza yaşatılanların üzerimizdeki sarsıcı etkilerini derinden hissediyoruz diyorlar. Hocamız öğrettikleriyle olduğu gibi yaptıklarıyla da etik, adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barışın ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Kendisinden hem psikiyatrist hem de insan olarak öğreneceğimiz daha çok şey olduğunu biliyor. Bir an önce serbest bırakılmasını ve yeniden aramıza dönmesini istiyoruz diyorlar. Bunlar bugünkü asistanlarından geliyor. Gerçi 3 İstanbul Üniversitesi acul bir şekilde davranıp seçilmemiş, o yeterince oy almamış olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından aday yükseltilerek Raşit Tükel'in en çok oy alan, büyük farkla oy alan Raşit Tükel'in yerine getirilen rektör Mahmut Akın başında bulunduğu yani İstanbul Üniversitesi Tükel'i ve bir Taner Gören'i üniversitedeki görevlerinden 3'er ay uzaklaştırdı. Henüz ifadeleri bile alınmamış doktorlara hüküm giymiş kişi muamelesi yapamazsınız diyerek tepki gösteren de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Barış Yarkadaş var. yani Raşit Tükel'den 300'e yakın, 298 ay az oy alan ikinci sıradaki Mahmut Akır rektör olarak atamıştı malum. Sandıkta geçemediği Tükel'i ilk fırsatta görevden alması fırsatçılık olarak yorumlandı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Dünkü öğrencileri de çok ilginç. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'ndan 1991'den bugüne görev yapan Tükel'in bu 27 yıla yakın süre içinde asistanlığını yapan hekimlerden 29'u da şöyle bir metin kaleme alıyorlar. Çok şey yazdık, çok şey paylaşmak, söylemek istedik, durduk. Sonuçta ne kadar yazsak, söylesek üzüntümüzü, tepkimizi, öfkemizi, özlemimizi anlatmaya, aktarmaya yetmeyecekti. Bizler bir dönem birlikte Reşit Hoca'nın asistanlarıydık. Bugün hocanın haberini aldığımızda hepimiz başka yerlerde, başka çatılar altında ondan insanlığa ve hekimliğe, hassasiyet ve özene, insana ve emeğe saygıya, etiğe, bilime ve adalete, incelik ve nezakete, sorumluluk, çalışkanlık, ilkellik ve adanmışlığa, paylaşmaya, dostluğa ve bağlanmaya dair ne çok şey öğrendiğimizi, aldığımızı hatırladık, hissettik. Tüm bu süreçte olanlar karşısında içimiz acıdı diyorlar. Ama şöyle devam ediyorlar. Bu günler geçecek. Hakikat kalacak. Raşit Hoca da biz Raşit Hoca da olduğu gibi hep hoca gibi, hoca insan gibi insan kalacak. Bizimle kalacak, bizimle olacak. Hoca öğretmeye, paylaşmaya, dayanışmaya devam edecek diyor ve tek bir kelimeyle bitiyor mesaj. Minnettarız diyorlar. Yani binlerce yıl ötesinden Hipokrates'e, hakikate ve barışa bağlı yeminini tekrar ediyorlar. Bunu da Biyanet'ten aldık. Dün de okuduğumuz gibi bir de Doktor Osman Elbey'in İstanbul Tabip Odası önünde yüzlerce hekimin hep birlikte hayata bağlılık andığını tekrarlayanlardan biri. Yazsın tarih, tanığım ve parçasıyım ki 2018 yılının Ocak ayının 30'unda yüzlerce hekim hep bir ağızdan haykırdı İstanbul Tabip Odası'nın önünde. Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine and içerim. İşte ol hikayet bundan ibaret. Evet, bugünkü köşesinde ise bir de karşı argümanları dile getirelim istiyorsanız, müsaade ederseniz. Yapacağım, kusura bakmayın. Yap. Çünkü dalga geçiliyor resmen. İstediğiniz kadar savaşa hayır diye bağırın, asla inandırıcı olamazsınız demiş Ahmet Hakan. İstediğiniz kadar süslü cümleler kurun, asla etkileyici olamazsınız. İstediğiniz kadar barışçıl görünün, asla yediremezsiniz demiş. Hangi gazete bu? Hürriyet gazetesi. Daha bir şey bitmedi Hürriyet gazetesiyle ayrıca. Evet. Amiral gemisi. İstediğiniz kadar halk sağlığı falan deyin, asla dinletemezsiniz. Barış olsun, savaş ve halk sağlığı sorunur dediklerini hatırlatmıyor burada tabii ki. İstediğiniz kadar halk sağlığı deyin kısmını geçiyor. Bir saniye durun, şey yapmayın. Fakat yine de 17 yaşında uykusunda katledilen liseli Fatma için bildiri yayınlamayı aklınıza bile getiremeyecek olmanız, gözaltına alınmanıza, tutuklanmanıza, operasyona maruz kalmanıza falan sebep olmamalı. Çünkü siz hak ettiğiniz tek mahkumiyet kamu vicdanının mahkumiyetidir diyerek bir şekilde daha mahkum etmiş Ahmet Hakan okuyucuları önünde bu sağlık çalışanlarını. Evet, bir saniye. 17 yaşındaki Fatma Avlar da uykusunda yaşamını yitirdi diye dün bilgi vardı. Reyhanlı'ya dün sınır ötesinden 4 roket atılmıştı. Çatışma haberlerine geleceğiz. Evinde roket, işte ondan bahsediyordu, evet. Onun için söyledim. Çatışma artık haberlerine geleceğiz. Ardından devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne Nusret'le ilgili soruşturma başlatmışlar. Gerekçe diye sormuş. Etleri eldivensiz elle ellemesi, bunu halk sağlığı açısından tehlikeli bulmuş olması Amerika Birleşik Devletleri makamlarının. Son zamanlardaki moda tabirle söyleyecek olursak, Nusret Amerika Birleşik Devletleri'nde bir halk sağlığı sorunu olmuş yani diyor. Bu konunun bir moda olduğunu söylüyor ama kendi gazetesine baktığımız zaman ikinci yarım saatte de değineceğimiz üzere bu konuyla alakalı Mesut Hasan Benden'in yarım çeyrek sayfalık bir haberinden başka bir şey görebilmek de mümkün değil. Belki farklı bir şekilde haberleri, farklı bir şekilde kendini konumlandırabilecek bildiriler de ortaya çıkmıyor da değil aynı zamanda. En son bir şey geldi. Ortak bir basın açıklaması yayınlandı gene Tabipler Odası ile alakalı. Türkiye Tabipler Odası ve İstanbul Tabip Odası ülke güvenliği ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı karalama kampanyası başlatmıştır diyorlar. Bunu şey söylemiyor, Ahmet Hakan söylemiyor. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu, ülke güvenliği için başlatılan bu savunma harekatını desteklemek için ve tabipler odasını kınamak adına Eminönü'ndeki tabipler odasının önünde toplanarak basın açıklaması yapacaklarmış. Kim yapacakmış biliyor musunuz? Kim? Tüm haccam ve haccameciler. Aa, hacamatçılar. Hacamatçılar toplanıp tabipler odasının önünde eylem yapacaklarmış. Yapsınlar. Kınama için. Heyecanlı. Hacamatçılar doktorların karşısında eylem yapacaklarmış, kınama eylemi. İçinde kimler var? Türkiye Hacamatçılar Federasyonu, İstanbul Hacamatçılar Federasyonu, Anadolu Hacamatçılar Federasyonu devam ediyor bu liste böyle. Bu listedeki gruplarda, şeylerde, kurumlarda toplanacaklarmış ve doktorları kınacaklarmış. Tabipler odasını kınacaklarmış. Yeni Türkiye bu olsa gerek. Evet. Daha da yeni hatta. Evet, çok yeni, yepyeni. Tabip odaları bir kez daha savaşa hayır demişti biliyorsun. Voice of America'dan, Amerika'nın sesinde Mahmut Özarslan, Bozarslan bildirmişti. Doğu ve Güneydoğu'daki 9 tabip odası ve meslek örgütü savaşa hayır bildirisinin arkasında olduklarını açıklamışlardı. Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Ağrı tabip odaları 8 oda ve Urfa Demokratik Hekim Girişimi'nin ortak bildirisiydi. Arkasından Cumhuriyet Halk Partili Cihan Erden de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir tepki geldiğinde söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatına ilişkin operasyona desteğimiz tamdır sözlerini eleştiriyor. Ve savaşa hayır diyenler gözaltına alınırken, hükümete destek verirken ve Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bakanlar Kurulu'ndan daha belirleyici ise bu oyunu oynayamazsınız diyorlar. Taz gazete için Erk Acarer'in sorularını yanıtlamış Cihaner. Ve barış bildirisinde kullanılan Türk Tabipleri Birliği'nin bildirisinde ifadeler 4 cümle diyor. Savaş halk sağlığı sorunudur. İnsanlık dramını beraberinde getirir. Savaşa karşı barış iklimini savunmak gerekir. Özgür, eşitlikçi, adil, demokratik bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmak zorunludur. Savaşa hayır, barış hemen şimdi diyor. Bunun bile kriminalize edilmesinde bizim çekingen duruşumuzun katkısı olduğunu görmemiz işte, lazım. Ahmet Hakan'ın söylediği de tam olarak bu. Yani bu durumun kriminalize edilmesi. Yani burada söylenen şeyle biraz önce bahsettiğiniz 16 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesiyle alakalı olarak bir bağ kuramıyor musunuz? Barış olsun dediğiniz zaman. Yoksa evet, bunu kuramayacak kadar farklı bir şekilde mi düşünüyorsunuz? Farklı bir şekilde mi kurguluyorsunuz ülkeyi ve dünyayı? Evet, çok şey yani. Parlamento işlevini kaybetmişse oraya hiçbir şey olmamış gibi gidip gelemezsiniz diyor. Önerdikleri de boykot ya da aktif boykotun tartışılması. Bu oyunu oynamamamız, durumu meşrulaştırmamamız gerekiyordu diyor. Önemli açıklamalar bence bu. Uluslararası Hekim ve İnsan Hakları Örgütlerinden hükümete kınama, Türk Tabipler Birliği'ne de destek, Türk Tabipler Birliği'ne de destek yağıyor. Dünya Tabipler Birliği WMA, İnsan İçin Hekimler Örgütü PHR, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi CPME, Avrupa Tabip Birlikleri Forumu IFMA, Uluslararası İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi IRCT yöneticileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazıyorlar ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Onların yanı sıra Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu, Avrupa Genç Hekimler, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu, İnsan Hakları İçin Hekimler, Alman Tabipler Birliği, Britanya Tabipler Birliği, Polonya Tabipler Birliği, Danimarka Tabipler Birliği, Norveç Tabipler Birliği, İtalya Tabipler Birliği ve Hollanda Tabipler Birliği. Yeter, utanmaya başladım. Ben utanmaya başladım. Fremdshaman mı deniyordu ona? Başkaları adına utanmak. Fremdshaman, evet. Evet. Fremdshaman, hekimliğin evrensel değerlerine sahip çıkan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yöneticilerin gözaltına alınmasını kınıyorlar ve bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Hepsinin destekleri var ve bunlar şeylere de başbakana, Cumhurbaşkanı'na gönderiliyor açık mektup olarak ve aynı zamanda da başbakana, Dışişleri Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na, Sağlık Bakanı'na ve yetkililere gönderiliyor. Türkiye içinden başka şeylerden de bahsedelim. Barış bildirisine imza attıkları için Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyenler Türk Tabipleri Birliği'ne destek ziyaretinde bulunuyorlar. Bunu da evrenselden alalım. DİSK'in, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun, TMOB'un, Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği'nden destek ziyaretlerini de söyleyelim. Gözaltıların utanç verici olduğunu söyleyen şeyler var. Kocaeli Demokrasi Girişiminden Kocaeli Tabip Odası'na dayanışma ziyareti var fotoğraflı olarak. Ve çok uzun zamandır devam eden, yani neredeyse bir seneye yaklaşmakta olan, 44. haftası olan Adalet Nöbeti, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın politikasının Cumhuriyet'in hedef alındığı dava kapsamında tutuklu avukat ve icra kurulu başkanı Akın Atalay nezdinde tüm haksız tutuklamalara karşı çıkmak için avukatların Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde başlattığı adalet nöbeti 44. kez tutulmuş. Orada da var. Uluslararası Hekim Örgüt yöneticilerinden Erdoğan'a mektup, açık mektup var. Yani işte Dünya Tabipler Birliği, İnsan Hakları Hekimler Birliği, Avrupa Hekimler Birliği, Avrupa Tabip Birlikleri Forumu, Uluslararası İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi yöneticileri mektup Cumhurbaşkanı'na çok büyük bir kaygıyla izlediklerini, büyük bir üzüntü duyduklarını, derhal serbest bırakılmalarını, bütün taciz edilmelerini, gazetecilerin ve şeylerin, tabiplerin durdurulması, hem de şey durumunda durdurulmasını istiyorlar adli seviyede. Ve üçüncüsü, bu ikisi var, bir de üçüncü talep, bütün şartlar altında temel insan haklarını ve insan haklarını ve temel özgürlüklere uluslararası insan hakları standartları zaten Türkiye'nin onayladığı sözleşmelerle, uluslararası sözleşmeler 2003'te onayladığı, meclisten geçirdiği, dolayısıyla artık bağlayıcı olan, anayasada da üstünlüğü görünen Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi insan haklarının ağır ihlali var, durdurun diyorlar. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri, İçişleri, Adalet, Sağlık, Avrupa Birliği temsilciliğine, Brüksel'e ve Birleşmiş Milletler temsilciliğine, Cenevre'ye gönderiyorlar. Çok önemli aslında gelişmeler. Türkiye dahil 34 ülkede sivil toplumun baskı altında olduğuna dair Almanya kökenli Brot für die Welt, Dünya İçin Ekmek Örgütü'nün hazırladığı sivil toplum atlasına göre de sivil toplumun büyük baskı altında olduğu 34 ülke arasında Türkiye'de yer alıyor. Hacamatçılar ne diyor buna bilmiyorum ama sivil toplum atlası yapılmış. Türkiye iyice kızarmış vaziyette. Birkaç ondan daha kırmızı çok az ülke var dünyada. Türkiye terörizmle örnek, model teşkil ediyor diyorlar. Biliyor musunuz? Ne demekmiş o? Yani şöyle, Yulia Dukhrov 34 ülke arasında sivil toplumun baskı altında olduğu kategorisinde saydı ve çok sayıda ülkede hakların budanmasına gerekçe olarak terörizm gösteriliyor ve Türkiye buna örnek oluşturuyor. Yani her şeyi terörizme bağlayarak model oluyor diyor. Erdoğan hükümetinin bu gerekçeye dayanarak hukuk devletini zayıflattığını belirtmiş. Bu da Brot für die Welt, Dünya için Ekmek Örgütü. Dün söylemiştik, Türkiye hukukun üstünlüğünde 113 ülke arasında 101. sıraya kadar düşmüş vaziyette. Bazı durumlarda daha da düşmüş vaziyette. Hmm. 111. mesela, hükümet yetkileri üzerinde kısıtlamalar, yani hükümet üzerinde başka yerden baskılar sırasında sadece Zimbabwe ve Venezuela'nın önünde 111. sırada yer alıyor. Nasıl? İlginçmiş. Ama öyle demeyin, çalışmalarda başlatılmış. Cumhurbaşkanı ya da partili cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partisi liderinin aynı zamanda cumhurbaşkanı olduğunu söyleyebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan ve kendi ve eşi Emine Erdoğan canlı yayında ATV televizyonuna bağlanarak Müge Anlı'ya konuk olmuşlar. Ve Erdoğan çiftinin başlatılan okuma yazma seferberliğine destek olduğundan bahseden birçok haberden biz de aynı şekilde bahsedebiliriz galiba. Yeni bir kampanya başlatılmış, okur yazarlık seviyesi arttırılacakmış. Bu konuyla alakalı olarak çeşitli çalışmalar da sürdürülüyormuş. Bu arada 80 milyonu geçmiş Türkiye'nin nüfusu da 80.810.525. Bir yıl öncesine göre 995.654 kişi artmış Türkiye'nin nüfusu. %52'si erkekmiş, %49.8'i ise kadın. Kadın yazmış Hürriyet Gazetesi, bayan yazmamış, teşekkür ederiz. Evet, son olarak da şeyi söyleyelim, yani baskılar devam ediyor, tutuklamalar filan ve en ilginci, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç yeni yakalama kararı çıkarıldı hakkından ve cezaevinden çıkarken gözaltına alındı ve tutuklandı. Yani 35. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Savcı itiraz etmişti, İstanbul Cumhuriyet Savcısı. 36. Ağır Ceza Mahkemesi de ne gerekçe biliyor musun? Nedir efendim? Sanığın dışarıda da örgütsel bağlarını devam ettirme ihtimali var diye. Dışarıdaki örgütsel bağdan kasıt nedir? Bilmiyorum. Ama söylüyorsunuz, merak ediyorum şimdi. Ya ben bilmiyorum, yazmamışlar. Yalnız şey, Uluslararası Af Örgütü şey demiş, dünyada ender görülen bir travestidir, çarpıklık sapıklıktır demiş, hukukun saptırılmasıdır, bunu şiddetle ve şeyle kınıyoruz demiş. Yani Taner için, ailesi için ve Türkiye'de adalet için, adaleti savunan herkesin suratına indirilmiş bir tokattır bu diyor. Uluslararası Af Örgütü çok net bir ifade kullanmış. Son 24 saat içinde böyle bir sapıklığa tanık olduk diyor. Evet, şimdi biz bir ara vereceğiz. Ama ara vermeden önce bir haberden daha bahsedelim. Kaos GL kurucusu Ali Erol gözaltına alındığından bahsediliyor Ali Erol'un. Yakınları bilgi alamıyorlarmış. Twitter'da da çok fazla bir bilgi yok bu konuyla alakalı. Böyle bir durumda söz konusu, hangi sebepten ötürü olduğunu söyleyemiyorum şu anda. Bir diğer taraftan da dün haberini verdiğimiz Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılanan ve kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen akademisyen Yasin Durağ'ın 54. Asya Hukuk Mahkemesi'nde görülen davası mahkeme tarafından 21 Mart tarihine ertelenmiş. Gözaltılar ve mahkemelerden başka bir şey aktaracak durumda değiliz son zamanlarda, Açık Gazete içerisinde. Evet, değiliz ama giderek büyüyen, gerçekten çığ gibi büyüyen, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda dört bir tarafta hukuka, adalete, özgürlüğe, barışa büyük bir çağrı var. Bunları da iletiyoruz. Şimdi bir özel dinleyici isteği, hiçbir zaman yani çok sık yaptığımız bir şey değil ama birazdan ara vereceğiz. Aradan sonra da Serim Hanım'ın doğum gününü kutladığımızı söyleyelim. İyi ki doğdunuz Serim Hanım. Destekçimiz Güntaç Bey, İyi ki doğdunuz. Sizi kutluyor doğduğunuz için ve biraz sonra size Animals'dan The House of the Rising Sun çalacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Haccam ve haccame arkadaşlara bir selam daha duralım. Şeyler de var. Karabük Cevizken Toki Hacamat Sülük Akupunktur Derneği var mesela. Böyle hepsi Tıbbi Nebevi Araştırma ve Yaşatma Derneği, Maltepe Sağlıklı Yaşam Derneği filan hepsi katılıyormuş, bu hekimleri kınayacaklarmış. Evet. Onu destekleyeceklermiş. Anladım. Ama şey değil mi? Böyle bir hastalıkları olduğu zaman, Allah saklasın, böyle kanserdi vesaireydi falan. Böyle hastalıklar olduğu zaman doğrudan hekimlere gidecekler yine aynı şekilde. Yok. Hacamatla çözüm bulundu mu? Sülük yapıştıracaklardır. Neyse, ilk yarım saat içerisinde biz bu haberleri, daha doğrusu tepkileri, hem Türkiye içerisinden hem de dünya genelinden gelen tepkileri bir şekilde derlemeye çalıştık. Hatta evet, detayları vermeye çalışırsak bütün Açık Gazete'yi kaplayabilecek bir şekilde bu haberleri görebilmek mümkün. Eğer araştırıp interneti ve bazı gazeteleri, Cumhuriyet, Bir Gün, Evrensel gibi gazeteleri dik etmenize gerek yok. Onlar da zaten gösteriyorlar ilk sayfalarında çoğu. Özgür Demokrasi de var. Evet. Ama diğer gazetelere baktığınız zaman durum pek farklı görünüyor. Bunların ortasında bulunan Hürriyet gazetesinin zaten durumunu dün de ele almıştık. Bugün de ele almaya devam edelim. Dün mesela Hürriyet gazetesinde bu haberi ararken Mesut Hasan Benli'nin haberini görmemişim. Orada biraz daha detay olarak bahsediliyor ama o da bir karıştan biraz daha küçük bir şekilde bahsediliyor. Gazetenin tam ortasında. Ama diğer kısımlarına baktığınız zaman gazetenin hangi haberleri gördüğümüzü tekrar bir hatırlatalım. Onlar da şu anda Türkiye'de konuşulan gündemlerden, gündemlerin ana başlıklarını oluşturuyor neredeyse. Dikkatimi çeken ilk haber, evde bira bizi vurdu başlığını taşımaktaydı. Geçtiğimiz yıl bira satışlarının düştüğünü dile getiren Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Efes Pilsen biralarının da aynı zamanda sahibi olan ve diğer firmaların da yurt dışından ithal edilen biraların da getiricisi, dağıtıcısı olan Tuncay Özülhan, az kazandıklarını belirterek geçen yıl yurt içindeki satışların %5.7 oranında azalmasına sebep olarak evde bira yapım setlerini gösteriyordu. Ben de yakın bira, evinde bira yaptığını bildiğim bir yakınıma da şey yaptım. Söyledim, üzüyorsun insanları dedim. Üzülüyorlarmış işte. Yani Tuncay Bey'i üzüyorsun dedi. Yarısından çoğunu vergiye verdikleri, sattıkları ürünün yarısından çoğunu, ücretin yarısından çoğunu vergiye verilmesini sorgulamadan 2017 yılında 7,5 ve bundan 5 ay önce işte 7,5 ve içinde bulunduğumuz Ocak ayında %7.1 ile zam gelen bu ürünü, özel tüketim vergisi üzerinden zam gelen bu ürünün neden zam getirildiğini sorgulamadan bir şekilde bu olayı evde bira yapan insanların yapmasına bahsediyordu. Bunlarla alakalı bir oran da yok. Yüzde kaç, tüketicinin yüzde kaçı böyle bu şekilde yapıyor gibisinden bir oran da yok. Sonra işte baktım neler oluyor, neler bitiyor diye. Gerçekten böyle bir durum söz konusu mu diye. Yok, şöyle bir durum var ama aynı zamanda. Tuncay Özilhan'ın ismini nereden hatırlıyoruz? Onu aklınıza geldi mi? Ben mesela vergi ve Tuncay Özülhan diye arattığım zaman Google'da çıkan bir tane haber gördüm. Doğrudan biliyorum. Oradan Panama. Hatırladım. Evet. Panama Papers. Monsaka, özür dilerim. Yok. Neydi? Fonseca. Paradise Papers. Paradise. Paradise Panama. Değil miydi? Panama Papers, özür dilerim. Paradise ondan sonrakiydi. Evet, ondan sonrakiydi. Mossack Fonseca olsa gerek, evet. 7 Ocak 2011 itibariyle resmi gazetede yayınlanan kanunla beraber alkollü içeceklerin reklamında yasak olduğunu da tekrardan hatırlatalım. İçmenin de sağlıkla zararlı olduğunu da söyleyelim. Şöyle bir durum söz konusu. Bu şeyle Tuncay Özülhan, o zamanlar TÜSİAD Başkanı olan Tuncay Özülhan'ın da aynı zamanda ismi, yurt dışındaki bu yasak da değil bu. Tabii yurt dışına paranızı götürüp bu ada ülkelerinde vergiden feragat ederek, ülkenizde vergi vermekten feragat ederek orada tutmanın herhangi bir yasa dışı durumu söz konusu Değil ama bunu yapıyorsunuz. Mossack Fonseca şirketi ayarlıyor. Evet, bu belgelerde ismi geçenlerden bir tanesiydi. Evet. Ama ne kadar bu götürülen verginin ya da oraya götürülen paranın vergisinin evde bira yapım kitinden daha fazla, oradan gelmeyen vergiden daha fazla mı olmadığına dair bir bilgi yok. Çünkü kabul edilmiş ya da reddedilmiş bir şey de yok benim aradığım kadarıyla. Ama durum böyle. Evet, ama bunu Hürriyet gazetesinde dün evde bira bizi vurdu diyen internette hızlı satışı, hızla yayılan evde bira yapım setleri üreticiyi de vurdu diyor. Ancak bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Durum vergi kaybına da yol açıyor demiş. Peki bu mülakatı yapan gazeteci Ceyhun Kuburlu Mossack Fonseca'yı da sormuştur herhalde, değil mi kendisi? 2016'da bana, gazetenin yönetim kurulu başkanının ismi geçiyordu ama Mossack Fonseca'da öyle bir durum da söz konusu. Olsun. Neyse, sormuş mudur, cevap verilmiş midir tam olarak, evet, bilmiyorum yani ama. En azından bu haberde, Ceyhun Kuburlu'nun bu haberinde, bölgeye huzur getiririz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Harekatı'nı değerlendiriyorken, Murat Ülker'le gurur duyuyorum. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un Fenerbahçe Başkan adaylığı da değerlendirilmiş. Başkanımızdan çok memnunuz filan. BBC Türkçe'de şu haber geçiyordu, tam olarak aktarayım size. Panama belgelerinde Türkiye ayağında 500 isim var başlıklı haberde. Mossack Fonseca hukuki danışmanlık firmasından sızdırılan ve Panama belgeleri olarak bilinen offshore hesaplarının kayıtlarının kamuoyuna açıklanmasıyla beraber ikinci bölümde Türkiye'de toplamda 500 kişinin ismi geçiyormuş. Sızdırılan belgelerde Türkiye'de adı geçen isimler arasında eski TÜSİAD başkanlarından Tuncay Özilhan ve diğer iş adamlarının da ismi geçiyor. Birçok isim var burada aynı zamanda. Dileyen bakabilir. Bu ülkelerde, tekrar edelim, para bulundurmanın veya hesap açmanın yasa dışı bir tarafı yok. Ama yaptığınız zaman da ülkenize vergi ödemiyorsunuz. Evet, ondan sonra da vergi kaçırılıyor, memleket zarara sokuluyor diye de şikayet ediyorsun. Evet, bir de programcı arkadaşlarımızın bize eleştirdiği diğer bir konuysa reklam formatıyla beraber gelen bu şeyler, röportaj karışık haberlerdi. Yani haber mi röportaj mı tam olarak onu da anlayamadım ama orada da mesela şeyden bahsediliyordu. İlaç firmalarının yaptığı açıklama, gazeteyi tam olarak tekrardan açayım, karıştı. Ayşe Arman'ı gördüğünüz zaman ondan anlıyorum işte. Onu da yeni bir program başlamış. Neyse. Rakip o. Rakip ama şöyle bir durum da söz konusu. Yazmıştım, not almıştım. Oradan da bakabilirim size şimdi. Milli İlaç. Evet. Milli İlaç üst başlığını taşıyan haberde tam 3 sayfa boyunca, yani bir karışlık Türk Tabipler Birliği'nin haberine karşılık 3 sayfa boyunca Milli İlaç bu bir ilan sayfasıdır şeklinde yayınlanan haberle karışık röportajlar içerisinde Kalkınmanın Stratejik Endüstrisi, Berko İlaç inovatif ürünlerle büyüyor, hedef küresel üretici ihracatçı olmak şeklinde yapılmış haber görünümlü reklamların hemen altında kırmızıyla beyazlı devasa reklamları da görebilmek mümkündü. 3 sayfa boyunca çeşitli firmaların verdikleri reklamlar ve yazıların eşliğinde, verdikleri mülakat şeklindeki yazıların eşliğinde bunu da görmek mümkündü. O zaman tam olarak anlamamıştım. Sonradan bu tepkiler geldikten sonra bir düşündüm. Bayram değil, seyran değil, milli ilaç firmaları ya da ilaç firmaları neden gazeteye ilan vermek zorunda hissetsinler kendilerini? Çünkü yani pahalı bir şey değil mi? Böyle tam sayfa, 3 tam sayfa boyunca bir, evet, ilan vermek arka arkaya. Sonra bu ilaç firmalarının nasıl bir şey olabilir? Neymiş? Keşfettin bulamadım mi? Keşfetmedim ama gene insana işte internetten baktığım zaman, ilaç firmaları diye arattığım zaman karşıma haberler çıktı. Bazı haberler çıktı. 2 haber var örnek verebileceğim. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'nin ölümcül kara borsa zam beklentisiyle firmalar ilaç saklamaya başladı haberi. Şubat'ta ilaçlara %20 civarında zam gündemde. Zam öncesi firmalar ilaç saklamaya başladığı için hayati öneme sahip ilaçlar bile bulunamıyormuş piyasada. Bundan bahsediliyor. İzmir Tabip Odası üyesi Doktor Ergüder Demir ve İstanbul Tabip Odası üyesi Doktor Güray Kılıç, kanser tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlara erişimde önemli sıkıntılar olduğunu belirterek, ilaç erişiminin kısıtlı olması beraberinde ciddi etik ve tıbbi sorunlar da getirmektedir. Bu durum hastaların tedavisinin aksamasına neden olduğu gibi ilaçların merdiven altı ve kara borsada çok pahalıya satılmasına da yol açmaktadır demiş Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Posta Gazetesi'nin haberinde ise ilaçlara zam öncesi kara borsa başlığını taşıyan bir başka durumdan bahsediliyor. İlginç. Bu sefer de İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenepoğlu Sarı Ali Ağoğlu'na sormuşlar. O da çözüm ilaç kur düzenlemesinin güncel olması, şu an bile zam beklentisi nedeniyle ithal ilaçların birçoğunun depolarda bulunamadığını biliyoruz demiş. Yani depolarla alakalı bir durum söz konusu değil. İlaç firmalarından bahsediliyor burada. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarı Ali Ağoğlu, tansiyon ilaçlarında, ağrı kesicilerde, göz damlalarında bu sorundan bahsetmiş. Hatta çok yeni yaşadığımız bir örnek. İki gün önce bir arkadaşımıza göz tansiyonu için bir damla lazım oldu. İstanbul'da yaklaşık 150 eczaneyi aradık, bulamadık. Yalova'dan temin ettik bir tanesini ancak diyebilmiş. 20 Ocak'ta dövizdeki yükselişe bağlı olarak ilaçlara zam gelecekmiş. Fiyatların %20 artacağından bahsediliyor. İddiaya göre zam gelene kadar bazı firmalar daha pahalıya satmak için ilaçlarını piyasaya vermiyorlarmış. Bunu yapanlar her yıl ilaç gibi bir alanda uğraşanlar olamaz. Hele Türk hiç olamaz. Zaten uluslararası firmalardan da bahsediyor. Bunun Türk'ü şeyi yok, yabancısı yok, millisi gayrimillisi yok. Her yıl fiyat artışlarında bu sıkıntının yaşandığını belirten eczacılar bizce sıkıntı şu demişler. İlaç fiyat kararnamesine göre Sağlık Bakanlığı'nın 45 gün önceden bu tarihi belirlemek ve duyurmak zorunda kalıyor. Bu süre uzun. Bunu 5 gün bir haftaya çekseler böyle bir sorun yaşamayacağız görüşündelermiş. Böyle haberler oluyor. Çok güzel. Yani alakası var mı peki bu milli ilaç reklamlarının bilemeyiz. Bu haberlerden sonra gelmesini bilemeyiz. Bilemeyiz. Ama insan da merak ediyor tabii ki. Hacamat çare olur mu bütün bu sıkıntılara diye. Huzur hacamatta. Durum böyle. Evet, Alman hükümeti Deniz Yücel haberlerinden, Deniz Yücel yaptığı haberlerden ötürü tutuklu demiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Gazeteci Deniz Yücel'in Die Welt Türkiye'de haklı olarak gözaltında tutulup tutulmadığını yaz tatiline girmeden açıklığa kavuşturmak istemiş. Berlin'de görüşünü mahkemeye sunmuş. Bu arada şeyler de oldu, onları da belirtmeliyiz. Gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinden Şeyh Muz Gökalp'in de Diyarbakır Merkez Bankası'nda sözleşmeli olarak çalışıyormuş. Onun da işine son verilmiş. Raşit Tükel'in de. Evet, onları söyledik, evet. De bu üçüncüyü söylemedim. O gözaltına alınan 11 kişiden biriydi. Taner Kılıç tekrar tutuklu yargılanıyor, onu da söyledik. Bu arada geçen dün söylemeyi ihmal ettiğimiz bir şey var, onu da söyleyelim hemen. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nda başlatılan suç örgütü soruşturması kapsamında vakfın genel merkezi ve yöneticilerin evlerine Adana, Elazığ ve Niğde'de şafak baskınları yapıldı. Furkan baskınları oldu. Alparslan Kuytul da başkanıymış, hükümete karşı konuşmalar yapıyormuş. Bu arada Futbol Federasyonu tarafından futboldan ebediyen men edildi Deniz Naki. Onu da belirtelim. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda demiş. Veda değil, var olma mesajı olarak yapmış açıklamasında. Ve PFDK'nin, yani Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Türkiye'de futboldan men ettiği bu kararın siyasi olduğunu söylemiş. Bütün sorunlu süreçlerden dolayı Ahmet Spor'a ve topraklarıma dönemiyorum. Yaşanan bunca haksızlık, hukuksuzluğu ve zulmü de halkımızın takdirine bırakıyorum demiş. Bugün Alp Bulaga ile fazla konuşacak zamanımız olmayacak çünkü konuğumuz olacak. Onun için şimdiden söyleyeyim dedim. Eskişehir'de EMEP üyesi Sinan Niron'a da Afrin tutuklaması yapılmış. Onu da belirtelim. Jandarma istihbarattan da Araz konuşmuş sanıklardan. Ve ilginç bir şey söylemiş Önder Araz. Yanlış ifade vermek için emir aldık demiş. Nasıl emir almıştı? Baya emir aldık demiş. Trabzon Jandarmasından Hacı Ömer Ünalır, Önder Araz ve Resul Kütükoğlu'nun savunma ve sorguları tamamlanmış. Baya yanlış ifade vermek için emir aldık demiş. Türkiye'de böyle bir durumda yaşanmış. Bir de kanun hükmündeki kararnamelere ekleme yapılmış. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT gizli raporla istediğini kamu ihalelerinden men edebilecekmiş. Öyle mi? Evet, öyle. Erdoğan konuşma yapmış. Afrin'de teröristlerden 800 tanesinin işi bitti demiş. Sandıklar öyle bir patlamalı ki bunlar ne olduklarına pişman olmalılar demiş. Bugün de Afrin'den hamdolsun teröristlerden 800 tanesinin işi bitti. İla cehenneme müzümera. Akşama kadar bu sayı daha da artacak demiş. Bizim gerek Mehmetçiklerimizden gerekse sivil gerekse ÖSO'dan 20 civarında 25 kadar şehidimiz var demiş. Net bir sayı yok herhalde elinde. Ben dün işte şeyi de söylüyordum. Aynı 11 günde 5 kişi atılan roketler sonucunda hayatını kaybetmişti. En az 65 yaralı vardı. Aynı gün içinde kilisede 3 roket atılmış, 4 yaralı var. Amerika Birleşik Devletleri'nden de kilise atılan roketler konusunda bir yorum yapılmış. Türkiye'ye yönelik tüm PKK saldırılarını kınıyoruz demiş. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16'lardan düşen, F-16'lardan düşen füzelerde atılan, pardon, ne düşeni, atılan füzeler Afrin'de gazetecilerin yakınına düşmüş. İlginç bir görüntü var. Yaralananlar var. Çok haykıranlar acıdan. Bu arada işte dün sözünü ediyordum, dünkü Hürriyet gazetesinde de vardı şeyin de işte köşe yazarının da söylediği, 17 yaşındaki Fatma Avlar uykusunda yaşamını yitirdi. Evet. Abisi Bilge Avlar da yaralanmıştı 21 yaşında. Baskın Oran Ağustos'ta çıkan yazısında kilise düşen bu roketleri kim atıyor diye ilginç bir yazı kaleme alıyor. Yani Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a, Hatay'a, özellikle de kilise durmadan roket düşüyor. Kim atıyorsa peşinen söylüyorum, Allah belasını versin. Olayları sadece medyadan izlediğim için kimin attığını benim bilmeme imkan yok. Ama işin tuhafı, bunları kimin attığını çoktan tespit etmesi gereken istihbarat örgütlerimiz de bilmiyor olmalı ki medyanın çoğunluğu ve hükümet fail konusunda ancak tahmin ve iddiada bulunuyor. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak tanımlanan PYD, içeriden PKK atıyor diyen de var. Bu kanıtlayamama durumu biraz şüphe doğurucu. Çünkü bu memlekette artık genel kanaat halinde kemikleşmiştir. Bir cinayetin faili bulunamıyorsa faili meçhul diye adlandırılır ve malum bir yere zimmet yazılır. Acaba böyle bir durum mu var? Daha ileri gitmeden çok dikkat, PKK veya uzantıları atmadı demiyorum. Bu da ihtimal dahilindedir. Çünkü PKK'nın yakın geçmişteki hendek ve barikat politikasının AKP'nin şu anda neredeyse sıradanlaşmış o hal ve şiddet politikasını sürüyle insanın gözünde meşrulaştırmaya yaramış olduğu malum. İş işten geçtikten sonra farkına vardı PKK diyor. Fakat iki şey söylemek isterim. Ta ben 69 başından beri akademik çalışma yapıyorum. 1970'ten beri de bilimsel yayın yapan biri olarak iki şey söyleyeyim. Bir, mantık kullanmam diyor. Yani mantık kullanıyorum diyor, daha doğrusu bir laboratuvar kullanmıyorum diyor. Eğer PKK veya PYD Türkiye'ye roket yollamak gibi Suriye'de kendilerini silip atmaya yönelik bir harekatı meşrulaştıran bir iş yapıyorsa çıldırmışlar demektir. Büyük çoğunluğu boş alanlara düşüyor ama Kilis'teki 1682 tarihli bir cami, Çalık Camii de hedef oldu. Bu cami kelimesine balmumu yapıştırın geleceğim diyor. İki, tarih bilgimi kullanıyorum. Tarihin laboratuvarı yoktur, deney yapılamaz. Onun yerine benzer olaylar, eski olaylar incelenir. Evet. O zaman da üç örnek veriyor. Bir tanesi baş aktörü emekli Orgeneral Sabri 25 oğlu. Nokta dergisine, Tempo dergisine ta şeyi 6-7 Eylül'de özel harp işi olduğunu söylüyor. Söze sorarım size, muhteşem bir örgütlenme değil miydi diyor Fatih Güllapoğlu'na. Tanksız Topsuz Harekat kitabında da yazmış. Gladio 1964'te yine aynı 25 oğlu emekli orgeneral 64'te Kıbrıs'ta Bayraktar Camii'ni aynı ekibin yaktırdığını da açıklamış. Ve şey diyor, eğer bir yerde halkın galeyana gelmesini, bir mukavemet hareketi göstermesini arzu ederseniz, sizin saygın değerlerinize düşmanın karşı tarafın bir şey yaptığını, küçültücü hareket yaptığını gösterirsiniz, halkı galeyana getirirsiniz. Özel harpte bir kural vardır. Halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır diyor. Bir cami yakılır. Kıbrıs'ta cami yaktık biz. Cami yakılır mesela diyor. Habertürk'te 2010'da çıkmış. Bir de Kuzey Irak'ta yapılan en büyük operasyonu 97'de çekiç harekatını yönetmiş olan emekli korgeneral Altay Tokat, gazeteci Semin Gümüşel'e verdiği mülakatta yine aktüelde, batıdan gelen memurlar, hakimler işin ciddiyetini anlasınlar diye evlerinin yakınındaki birkaç yere bomba attırdım. Bazen Hakkari'nin yanında havan ateşi de yaptırırdım diyor. Evet. Yani gerçek mi montaj mı bilmek benim işim değil, bilemem de zaten, ama böyle şeyler var diyor. Ve şeyi de açıklamış bir dipnotu olarak, onuruma önem veriyorum, yine hakaret davası açacağım diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti milletvekillerine mektup göndererek barış isteyen bizlere 170 imzacıya yine açıkça ve alenen hakaret etti. Böyle sözleri hainler, vicdansızlar, riyakarlar, fikir soytarıları, böyle sözleri benim bir başkasına ettiğimi rüyamda görsem haykırarak uyanırım, yine hakaret davası açacağım diyor. muhtemelen Sayın Erdoğan'ı haklayacak, yorumlasın ve aklasın ifade özgürlüğü diye ki yarın tarih kitapları yazsın ve bu aklama ülkenin geleceğini aşı olsun diyor. Evet, bu ilk yarım saatin sonuna gelirken ben iyi bir haberle çıkmak istiyorum müsaade ederseniz. Ben de bir iyi haber vereceğim, sen söyle peki. Verin siz de. Her ne kadar şimdi böyle üniversitelerin seçilmiş ama atanmış, seçilmemiş ama atanmış rektörleri kendi yerlerinde oturuyor olması gereken seçilmiş ama atanmamış rektörleri üniversitelerden uzaklaştırıyor olsa da yeni bir rakam ve rekordan bahsedilmek mümkün olabilir. Yüksek Öğretim Kurulu YÖK'ün Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Merab Tıp Fakültesi Morfoloji Binası toplantı salonunda düzenlenen Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı'nda konuşmuş. Konya'nın çok sayıda ilim ve irfan insanı yetiştirdiğini ve önemli kentlerinin başında geldiğini söyleyerek Türkiye'nin üniversite öğrencisi sayısında Avrupa ikincisi olduğunu söylemiş. Öğrenci sayımız itibariyle Avrupa'da yüksek öğrenim alanında ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir ifadelerini kullanmış. Ya. Olur gibi biz, bu büyük bir zafer. Elinizi ya. Sallasanız üniversite öğrencisine çarpıyor artık dışarıda. Düşünün ne kadar kültürlü ve medeniyet seviyesi yüksek bir ülkede yaşadığınızı. Hemen hacamatçıya gidelim. Hacamat, üniversitelerde var mı öyle hacamat şey? Kurulur. Kurulur değil mi? Evet. Hacamatçılar Birliği. Hac bir. Bu arada da iyi haberi de ben de vereyim. Trakya ölüm havasını solumak istemiyor diye Yeşil Gazete'den Rıfat Doğan'ın güzel bir haberi var. Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy'de Ticaret ve Sanayi Odası'nda iki köy arasına kurulmak istenen termik santralle ilgili çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED bilgilendirme toplantısı yapılamamış. Neden? Halkın protestosu yüzünden. Halk binanın önünde eylem yapmış, ellerinde de pankartlar, gene önde gelen şeyler, bütün kadınlar da, pek çok kadının yer aldığı bir şey Tekirdağ'da. Hazal Ocak da yapmış bu haberi. Zehir solumak istemiyoruz, gaz lambasında otururuz, termik santral istemeyiz diyor. Pankart, kaşık ve tencereleri almamışlar polis tarafından. Salon doldu denerek çok sayıda yurttaşın ve gazetecinin toplantıya katılmasına engel olunmuş. Gene Hazal Ocak bildiriyor bunu da. Ama Çerkezköy Belediyesi ve Kapaklı Belediye Başkanları da destek vermiş. Toplantı salonunda da protesto ve ıslık alkışlarla uzun süre devam etmiş. Yurttaşların bir bölümü dışarıda kalmış. İçeridekiler, onlar da alınsın, aksi takdirde toplantının yapılmasına izin veremeyeceklerini belirtmişler. Zaman zaman arbede filan, fakat sonuç olarak ben astım hastasıyım, kocam KOA diyen, Yeşil Gazete'ye de konuşan yurttaşlar, Melek Koban mesela, biz yaşlandık çocuklarımız ne olacak? Ben astım hastasıyım, kocam da fabrikada çalışmaktan KOA yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı hastası oldu. Bu yüzden istemiyoruz diyorlar. Hukuki haklarımızı koruyacağız diyorlar. Evet. 2017 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarının raporunu yayınlayan TÜİK, nüfus artış hızında binde 13.5'ten binde 12.4'e düşüş tespit etmiş. Eyvah, 5 çocuk yapmıyorlar. 3-5 çocuk. TÜİK'e göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların nüfusu %92.5'miş. Belde ve köy nüfusu ise %7.5'miş. Evet. İstanbul'da ikamet edenlerin sayısı da %1.5 artışla 15 milyon 29 bin kişiye ulaşmış. Sonuçlara göre Türkiye nüfusunun %18.6'sı İstanbul'da yaşıyormuş. İyi haberle kapatacağım demiştin. Kötü bir şey mi İstanbul'da Türkiye nüfusunun %18.6'sını yaşaması? Şey. İstanbul'un yok olması demek. Hele bir de Kanal İstanbul'u da eklersek, çıldın projelerinden, o zaman bilim insanlarının da açıkça söylediği gibi önümüzdeki hafta bunu da tartışacağız. Hazal Ocak konuğumuz olacak inşallah ve şeyi konuşacağız. Marmara Denizi ve İstanbul yok olacak diyorlar. Gayet net. Onun için bu iyi bir haber değil ama. Peki. Gene de bu Trakya vaziyeti, kömür tozu tüm Trakya'ya yayılacak diye ellerinde pankart tutan kadınların fotoğrafıyla bitirelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Evet, hepimizin günaydın. Sesi boru gibi ama ne yapalım, evet. Böyle devam ediyoruz. Her hafta birimiz devralıyor sanırım bu şeyi. Evet. Yıkılmadık, ayaktayız her şeye. Aynen, aynen öyle. Evet. Bugün zaten girişte de Sir Bertrand Russell'dan günün sözü olarak şeyi okuduk. Zulüm, adaletsizlik ve yoksulluk yaratan bir düzene karşı insanlarda güçlü bir irade olmalıdır. Daha uyanık, daha dinamik ve güçlü olmalıyız. Adaletsizliğe, nedensiz düşmanlıklara, yalancılığa ve zulme karşı gelmeliyiz diyor Lord Sir Bertrand Russell. Evet, yani hakikaten dünyanın her yerinde, her ortamda ve her şartta, işte bazen tabii şartlar daha ağırlaşıyor. Evet, 90 yaşında hapse girmişti, evet. Hatırladığım kadarıyla Vietnam Savaşı'na karşı mahkeme kurduğu için. Evet, yani şimdi bu Vietnam Savaşı derken tabii bu arada bu hafta 50. yıl dönümüydü, çok önemli bir fotoğrafın çekilmesinin. 1 Şubat 1968'de bir fotoğraf çekilmişti. Belki şimdi tasvir etmem gerekiyor tabii, gösteremiyorum ama bir şeyin, Güney Vietnam generalinin başka bir Vietcong şeyi karşısında askerini diyelim, işte şeyini infaz etmesi fotoğrafı. Evet, herkesin gözünün önünde, evet. Evet, sonradan da ben sosyal medya hesabımdan paylaşacağım bu fotoğrafı. Üzerine de sonra bu hafta sonu bir yazı yayınlamayı düşünüyorum. Yani tam bundan 50 yıl önce işte savaş karşıtlığı bugün Türkiye'de artık nasıl aşağılanacağı bilinemiyor. Ne, kim ne desin bir türlü, hangi taraftan, hangi kesimden bilemiyorlar. Ama belki biraz savaş tarihinin, savaş karşıtlığı tarihinin ne olduğunu anımsamak gerekiyor ki bugün burada insanlar aslında kendi başlarına bir şeye imza atmıyorlar. Kendi başlarına işte bir kafadan ses çıkarmıyorlar. Bir anlamda dünyayı yeniden, böyle Amerika'yı yeniden keşfetmiyorlar. Çok uzun bir tarihten bahsediyoruz. Ve hep kendini haklı çıkarmış bir tarihten bahsediyoruz. Bugün Vietnam Savaşı Amerika için nedir? Nedir? Nedir? O zamanlar yaşandığı zaman çok büyük, işte efendim, olması gereken ve Amerika'nın devletinin işte bekasını koruyacak olan bir savaş. Bugün çok Vietnam'ı mahvetmiş. Hala yani toparlanamayan bir ülke Vietnam. Ve üstüne üstlük Amerika'nın sicilinde çok karanlık bir şekilde kayda geçmiş. Kimsenin herhalde Amerika'da ne kadar güzel Vietnam'a girdik de neler de kazandık da bütün işte dünya tarihini değiştirdik diyecek hali yok. En fazla, yani hani belki bu savaşa çok negatif yaklaşmayanlar bile bir neslin orada yok olduğunu, çok genç, yetenekli bir sürü insanın orada, Amerikalı askerin de gidip yok olduğunu herhalde bunu itiraf edecekler. Başka bir şey yok. Evet, ben de buna bizim okuduğumuz, ettiğimiz şeylerde bunu görüyoruz. Evet. Ben ufacık bir ilavede bulunayım. Yani bir de bugün medyanın durumu her zaman faciaydı. Ama özellikle şeyde, Vietnam Savaşı'na Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Pentagon'un falan sokmak için savaşa ülkeyi kullandığı gerekçenin tamamen yalan üretilmiş, bugün Asparagas, evet, dediğimiz bir haber olduğunu, Tonkin Körfezi'nde bir Amerikan destroyerine batırdılar dedikleri, tümüyle sonradan yalan olduğu ortaya çıkan, milli histeriyi galeyana getirecek bir haber yayınlattılar. Büyük gazetelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunu da hatırlamak lazım. Tabii yani, ve bunun ötesinde işte o infazı yapan Güney Vietnam, yani işte Amerika'nın desteklediği tarafın emniyet şefi, daha sonradan sessiz sedasız Amerika'ya bu arada yerleşmiş. 1975'te bir pizzacı açmış Virginia'da. Böyle de bir şeyi var. Tabii öbür tarafta da işte gene bir asker var. Dediğim gibi Vietcong askeri, daha doğrusu işte üst düzey yetkilisi diyelim. Fakat o da sivil kıyafetlerle, yani savaşın bu düzensizliği, bütün kurallarının nasıl çiğnendiğiyle de aslında ilgili bir fotoğraf. savaşın dahi kanunları var. Ama maalesef işte böyle olmuyor. Geçtiğimiz haftada bir şey vardı. UNESCO'dan bir açıklama vardı. Suriye'deki savaşın hiçbir kanun tanımadığı, hiçbir hukuk tanımadığıyla ilgili. Ve maalesef aslında bu savaş bir tür virüs gibi. Suriye Savaşı, ben öyle adlandırıyorum. Bütün tamam, yani iyi savaş yoktur, elbette övülecek savaş yoktur. Ama özellikle bütün kuralların, işte kullanılan silahlar bakımından, savaşta esir alınan insanlara davranışlar bakımından ve bütün işte vahşet bakımından, özellikle IŞİD'in tabii getirdiği orada müthiş bir savaş tarzı var. Korkunç, gaddar bir savaş tarzı. Savaş gazeteciliği ve medya tarafından da aynı zamanda bence. Tabii tabii ya, bütün bunlar, evet. Bütün o propagandadan tutun vesaire, dediğim gibi iyi savaş yoktur ama Suriye Savaşı da özellikle kötü ve kuralların tanınmadığı bir savaş. Bu açıdan bizi adeta da zehirleyen komşumuz, yanı başımızda olan bir savaşken zaten bilfiil de Türkiye'nin içine girdiği ve bir parçası olduğu da bir mezalim ve şey artık, yani felaket. Ve bu felaketin de işte şeylerini, şimdi içinde olmanın yansımalarını şimdiden işte Hatay mesela, şimdi gayet bir asude bir şehirken, büyük yani tabii elbette ki savaşın zaten tam arka bahçesi olması dolayısıyla nüfusu bakımından, yaşadığı olaylar, şiddet olayları bakımından, işte terör olaylarından tutun şeylere kadar, patlamalar hala doğru düzgün açıklanamayan vesaire. Şimdi füzelerin sürekli düştüğü bir yer. Ve 17 yaşında bir kız uyurken yatağında ölüverdi. Yani şimdi aklına gelir miydi böyle bir şey, ailesinin, kendisinin vesaire, daha birkaç hafta önce savaş gerçeği diye bir şey yoktu. Aynı şekilde kilis zaten bunu epey zamandır yaşıyordu. Dolayısıyla bunlar tamamen, geçen hafta da bir bahsetmiştik, savaş hinterlandı olma, tam arka bahçesi olma savaşın ve savaş bölgesinin bir tek o çatışma yerleri değil tabii. Uzatılmış bir şeyi var. Başka yerlere de uzanan, başka taraflara da uzanan ve işte Türkiye o tarafın toprağı olmuş oluyor. Savaş bölgesi haline gelmiş oluyor. Şimdi yeni bir haber vardı. Bir dinleyicimiz yazmış, sağ olsun. Teşekkür ederim kendisini, son anda gördüm. Askerliğin uzatılması. Şimdi 12 aydan 18 aya çıkıyor birdenbire. Evet, yani bu herhalde ülkemizdeki genç erkekleri ilgilendirecek de bir durum. Şimdi savaş naraları, çığlıkları atılıp da gayet böyle şey, nasıl olsa alınmayacağı bilinen şekilde asker şubelerine gitmek başka. Şimdi hakikaten gençlerin hayatında birdenbire yeni bir böyle sayfa açılması, 6 ay daha askerlikte geçmesi başka. Keza bu işin nereye geleceğini biliyoruz. İyi niyetli, dürüst ve fakir insanlar. Ama aynı zamanda işte fakir olmayanlar arasından da iyi niyetli, dürüst insanlar gidip kendilerine çıkan yerlerde askerliklerini yapacaklar, savaş bölgelerinde vesaire. Onlar savaşın kurbanı olmak üzere kendilerini öne atmış olacaklar, atmak zorunda kalacaklar. Fakat ne olacak? Bir nüfuzlu yakını olan, ondan sonra kendisine bu askerlik işinde gene bir yolunu bulacak, edecek. Bu hikayeyi çok iyi tanıyoruz zaten. Niye bunlar tekrar tekrar yaşanmak zorunda kalıyor? Sorunlar, sorun addedilen şeyler diplomasi yoluyla çözülemez miydi? Türkiye çok daha zekice hamlelerle, ki dünya politikasında da geçen hafta konuşmuştuk, çok da büyük bir boşluk var. Amerika'da büyük bir boşluk var, Rusya'da büyük bir boşluk var. Önümüzdeki haftalarda Rusya'daki seçimleri de muhakkak zaman ayırıp konuşacağız. Evet. Mart ayında, 18 Mart'ta bir seçim var orada. Ve geçen hafta da işte mesela gösteriler düzenleniyordu. Alexei Navalny, Putin'in en yakın rakibi, ki yarışamıyor. Çünkü işte şey, yasaklı. Fakat ciddi bir gücü var. Çünkü protesto gücü var. Boykot edilmesini seçimlerini teşvik ediyor. Ve Putin'in de en büyük rakibi. Her zaman bu tarz nasıl diyelim, managed elections vesaire deniyor. Hep böyle şey, bir şekilde punduna uydurulan, böyle şey yapılan, böyle yönetilen, idare edilen seçimli ülkelerde. Çünkü seçim oluyor Rusya'da, fakat buna gerçek bir adil seçim diyebilir miyim? Hayır. Bunun birçok sebebi var. Oy vermenin, oy sayımının ötesinde rakiplerin eşit biçimde birbiriyle yarışması gibi bir şey söz konusu değil. Yarışa girebilmesi dahi söz konusu değil. Keza Putin'in rakibi diye adlandırılan kişiye mesela baktığımızda Zenya Sobchenko diye bir mesela hanımefendi var. Kendisi işte bir reality show yıldızıydı vesaireydi. Yani en eleştiren Putin'i, sert eleştiren, aynı zamanda böyle bir tuhaf pop yıldızı ve şey arası bir kişilik. Dolayısıyla bir ciddiyeti yok yani, anlam seçilmeyeceği çok belli. Dolayısıyla bu tarz sistemlerde aslında işte en büyük rakibi bu tip liderlerin kendileri, muhalefet büyük ölçüde sindirildiği ve bir şey yapmadığı, yapamadığı için kendi kendilerini yok ediyorlar bir anlamda. Ve işte Rusya'da da şimdi en büyük şey seçime katılım oranı. Navalny'nin mesela şeyde teşviği de Rusya'da katılım oranının mümkün olduğunca düşürülüp seçimin meşruiyetinin bu anlamda sorguya açılır olması. Şimdiki bu boşluklar varken işte dünya politikasında Türkiye bunu çok daha farklı ve zekice kullanabilirdi eğer mesele buysa. Dolayısıyla hiç de savaşmadan, hiç de büyük bu böyle can kayıpları vesaire de şu an yaşanmakta olduğu gibi yaşanmadan ve bütün hayatımız değişmeden, hepimiz değişiyoruz. Bir de yani biz bu darbe sorununu çözdük mü, ne oldu bu darbe davalarında bütün masum, hiç alakası olmayan, eline silah almamış insanlar bakıyoruz şey yapıyorlar, hapisteler, büyük eziyet çekiyorlar. Fakat askerlerin davalarıyla ilgili, gerçekten yetkili askerlerin davalarıyla ilgili böyle büyük bir ilerleme vesaire yok. Dolayısıyla tam çözülmüştü yani, ne oldu o akşamın arka planı, mecliste işte doğru düzgün araştırılmasına izin verilmedi. Şimdi biz bundan ne anladık? Biz militerlik sorunu veya biz darbeye götüren Türkiye'yi sürekli belli aralarla, mesele neydi? Ordunun siyasallaşması. Fakat şimdi siyasallaşmanın dip noktasını görüyoruz artık. Bundan iyi bir şey çıkabilir mi? Yani bugün bir takım işaretleri yaparak, ülkücü işaretleriydi vesaireydi, savaşa gittiğini gördüğümüz fotoğrafları sergilerken, yani bu ülkenin hepsi mi ülkücü? Yani bu ordunun siyasallaşmasında çok ağır bir boyut değil mi? Evet, yani var. Medyaya bakıldığı zaman zaten birkaç istisnası dışında baştan aşağı ya tank, ağır silahlar ya da elde taşınan yere otomatik silahlar, kalaşnikovlar vesaire, ya dronlar ya bombardıman uçakları, kamuflajlı askerlerden geçilmiyor. Tam bir şey var yani. Öte yandan haki renkli çıkacak gazeteler. Evet, evet, aynen öyle. Ve öte yandan bizim de üzerinde durmaya çalıştığımız senelerdir hatta durduğumuz şeylerden birini de Guardian'dan Martin Chulov yazmış, Orta Doğu muhabiri. O da girmiş Afrin'e ve Afrinlerin izlenimlerini almış. 7 yıl. Tamam, neyse, robot fizikten başka giren oldu yani. Evet. Suriye'de 7 yıldır süren savaşın sonunda kendilerini de hayatlarından ve evlerinden ettiğini söylemişler. Yani Afrinliler bir sürgünler merkezi olacak diyor. Yani şey, binlerce kişi yerinden edildi. İnsanlar güneyin ve doğunun tekinsiz ve harabeye çevrilmiş topraklarına sürüldü. Bir sürgünler yer alıyor hassas bir dönemin ortasında. Şimdi kimse nereye gideceğini bilmiyor demişler. Böyle bir vahim durum var. İngiliz bir Spectator'ın çok köklü gazetelerden 190 yıllık en eski dergilerinden biri İngiltere'nin ve dünyanın, orada da Alice Beale imzalı bir makale çıkmış. Unutun Afrin'i diyor. Yani çok hiç Cerablus'a toplu ziyaret organize ediliyor demiş ve siviller en zor durumda diyor. Uzun zamandan beri bizim de üstünde durmaya çalıştığımız bir başka durum yani. Hatta İrfan Aktan'ın duvarda çıkmış şey yazısından da bahsediyor. Tamamen Lisiyuku Kuykumuşmum Huy Afrinzmsi Kuyul yazısını da alıntılamış. Güzelmiş başlık. Neydi, bir daha söyler misiniz? Bütün yazı böyle. Çok kolay olmaz. Okuyamayacağım şimdi. Okunamıyor zaten. Ama ancak savaş karşıtları düşüncelerini ancak böyle ifade edebiliyor diye yazmıştı İrfan Aktan da duvarda. Evet, böyle durum yani. Evet, yani işte şey, dediğim gibi yani savaş karşıtının da zaten toplumda şu an büyük bir maalesef heyecan yaratıp, akım yaratıp, biz gerçekten aslında barışı teşvik ediyor olmalıyız gibi bir şey yaratacağı da maalesef yok. Çünkü hakikaten bütün toplumlarda, tarihin her devrinde böyle, Putin'in de mesela tekrar can suyu almasının son döneminde neden olan Ukrayna tabii ki savaşıydı. İşte Ukrayna'ya yapılan, düzenlenen askeri operasyon, ki işte orada hiç Rus askeri de yoktu falandı filandı gibi şeyler kullandılar, ifadeler. Fakat bir Türkiye çok çok farklı bir şekilde ve Özgür Suriye Ordusu olarak adlandırılan gruplarla beraber, yani dediğim gibi yani ben bir strateji uzmanı değilim yani. Hani böyle çok zeki, çok bilgili, çok muhteşem strateji uzmanlarımız böyle şimdi şehvetle konuşuyorlar bir de ya. Yani böyle nasıl böyle bir heyecanla, böyle ağızlarında sulanarak adeta savaş anlatıyorlar bize sürekli. Onlar gibi değilim tabii yani. Onların seviyesine erişmen mümkün değil o muhteşem varlıkların, ama yani ben burada askeri olarak çok büyük stratejik hatalar da görüyorum, seviyorum. Yani dediğim gibi dünya tarihinden ben bakınca bu kadar bir başka paramiliter ordu mu diyelim artık neyse, onunla beraber yakın çatışan bir ulusal ordu örneği yok. Evet. Bu kadar işte biz Vietnam Savaşı falan filan hikayesini konuştuk. Amerika'nın hataları, müdahilliği falan. Amerika'nın bütün müdahillikleri kilometrelerce ötedeydi kendi ülkesinden. Evet, yani şeydi, biraz erken bitirmemiz gerekecek ama tabii, bir şey ilave etmek istiyorum. Burak Kadercan diye Amerika Birleşik Devletleri Deniz Harp Akademisi'nde strateji ve siyaset uzmanıymış doçent doktor Burak Kadercan. Senin demin sözünü ettiğin Türkiye'deki bildiğimiz adlarını bildiğimiz şeylerden biraz farklı olarak ancak yeni bir çözüm süreciyle aşılabilir bu gerilim Suriye'deki. Bunu yani kriz iyi yönetilemezse ağır çekim ya da ağır gösterim tren kazasına tanık oluruz ve yıllarca altında kalırız diyor. İşte bu aslında tabii askerliğin uzatılması falan da aslında bu işin giderek uzayacağı ve başka yönlere gideceğinin de işareti. Bilmiyorum, savaş karşılığında bir tekrar tarihini gözden geçirin, Vietnam'ı okuyun, o yasaklı değil henüz. Dolayısıyla bu arada da yani 3000 yıllık tapınaklarında yerle bir edildiği gibi yani çevre tamiri imkansız şeyler oluyor. Yani oranın bir de yani o taraflar şu an savaş bölgesi haline gelen yerler, aynı zamanda tarım alanlarıydı vesaireydi. Evet. Bölgenin yani savaş görmemiş bir yeri olduğu için daha önce bütün bu süreçte korunaklı bir noktası ve aynı zamanda şimdi bunun neden olacağı bir sürü işte oradaki sivil insanlardan bahsediyorum. Suriye'nin insanlarından bahsediyorum. Hala orada yaşamak durumunda olan, onlar için çok ayrı bir şey tabii. Evet. Ve birçok mülteci vesaire de tabii, yani iç mülteci Suriye'den oraya sığınmıştı. Bunlar tabii hep unutuluyor, bilinmiyor Türkiye'de. Son bir şey söylemek istiyorum. Tam bir dakikada toparlayacağım. 30 Aralık günü İzmir'de bir dava vardı. Lice davası. Lice davası 1993'te çok ağır şeylerin yaşandığı bir davaydı. Bir katliam olarak nitelenebilecek Lice'de yaşananların hatırlandığı ve adaletin hala bulunmaya çalışıldığı. Bugün de şimdi biz programı bitirirken Ankara'da JITEM davası var. Saat 10'da başlıyor. Ve 1993-96 yılları arasında zorla kaybedilen, yasa dışı infaz edilen insanlarla ilgili. Dolayısıyla bu davalar bizim hafıza davalarımız. Ben yazmaya çalışıyorum bu davaları. Ama bunları da göz aklımızda olsun, ne olduğunu, ne bittiğini bir düşünelim, evet, hatırlayalım. Çünkü o bizim hafızamız, aynı zamanda bugünün de tedavi edecek, şifalandıracak şeyi, sırrı içeriyor diyelim. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet, birazdan ara vereceğiz. Arayı müteakipte Alp Loga ile spor programımız başlayacak ama her zamankinden biraz farklı. Hem canlı olarak Alp Ulagay da burada bulunacak. Bir de konuğumuz var. İletişim Yayınları'ndan yeni yayımlanmış olan Alel Itlak Baldırı Çıplak. Hatırat, makalat ve mülakat. Daha doğrusu vesi yok. Hatırat, makalat, mülakat başlıklı kitabı. Oldukça ilginç bir spor tarihi Osmanlı döneminde olup bitenlerle ilgili. 19. yüzyılın sonlarında Türkiye'de ilk futbol oynamaya başlayanlara futbolist deniyormuş. Mehmet Yüce de dönemin basınını tarayarak bir çalışma yapıp öncü, idmancı ve futbolistlerin portrelerini çiziyor. Onu şimdi hem Mehmet Yüce ile hem de Alp Ulaga ile birlikte konuşacağız. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Alp Ulagay'la Spor. Bugün değişik bir tarzda yapıyoruz. Merhaba Alp. Merhaba, günaydın. Merhaba, hoş günaydın geldiniz. Merhaba, günaydın Can. Bugün ben de yarı ev sahibi gibiyim değil mi? Evet, evet, aynen. Her zaman. Zaman çünkü konuğumuz var. Mehmet Yüce, biraz önce tanıtımını spor tarihçisi ve araştırmacı Mehmet Yüce. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Aslında o da Açık Radyo'nun yabancısı değil. Evet. Da, bu galiba 8 veya 9. defa oldu daha önce. Libero'da çok sık. Libero'da konuk, evet. Konuk olmuştu. Tan'la beraber yapmıştık. Siz de yapmıştık galiba, değil mi? Evet. Mehmet Yüce araştırmacı, spor tarihçisi dedik. Son 10 yılını hatta daha önce mi götürmek lazım? Özellikle 10 yılı bu, ha, Türk futbolunun kökenlerini araştırmaya adadı kendisini ve Türk futbol tarihinin köklerini, başlangıç dönemlerini bize yeniden hatırlatan 3 kitap yazdım. Osmanlı Melekleri, İdmancı Ruhlar ve Romantik Yürekler İletişim Yayınları'ndan yayınlandı. Türkiye'de futbolun ilk oynanma tarihini herhalde, değil mi, 20 yıl, bilinenden 20 yıl aşağı yukarı, yeah, geriye götürdünüz. Yeah. Şimdi bunların üzerine bir artı, 3 artı 1 artı bir kitap geldi. Bu futbolun romantik dönemlerine damga vurmuş 52 futbolcunun ve spor adamının portrelerinin yer aldığı Alel Itlak Baldırı Çıplak. Evet. Yani, ilginç bir de adı var, kitabın, değil mi? Evet. Ne demek? Ne demek? Alel Itlak demek umumiyetle anlamına geliyor. Yani alel zaten bir ek, biliyorsunuz. Itlak da umum, genel anlamına gelen bir kelime. Bunu ilk defa ilk Türk futbolcusu olarak kabul edilen Fuat Hüsnü Bey, Bahriyeli Fuat Hüsnü Kayacan diye geçer. Babası da galiba şeydi, Oramiral'di. Kadıköylü galiba. Kadıköylü, işte şeyi kuran, Black Stocking grubunu, kulübünü kuran, evet, siyah çorapları kuran ve işte sadece bir maç yapabilen, Abdülhamit'in hafiyelerine yakalanan, top ile, bildiğimiz topla savaş topunu karıştıran bir Osmanlı bürokrasisine bunun işte derdini anlatmaya çalışan, beraber çalıştığı Danyal Reşat Bey'in Tahran'a sürüldüğü, sırf bu yüzden Tahran sefaretine sürülüyor. Yani 1908'den öncesinden bahsediyoruz. 1901 bu. Ha. Evet. 1901. İlk defa 1899-1900 yıllarında futbol oynamaya başlıyor Fuat Hüsnü Bey. 1920'de de spor aleminde Futbol ve Biz diye bir şey çıkıyor, makalesi çıkıyor 1920'de. Yani o zaman şeyi anlatıyor. Eskiden futbol nasıldı diye anlatıyor. Yani 1920. Peki ilk dünyada futbolun çıktığı tarih o, ne kadar şöyle, eskiye dayanıyor? Aslında İngiltere. Futbolun atası rugby. Yani elle oynananı bunun. Ondan önce bir takım rivayetler var işte Çin'de, eski Roma'da, şurada burada ama biz İtalyanlar sahiplenir, kalça. Herkes bir şeyler sahipleniyor biliyorsunuz ama gerçek anlamda modern futbolun atası rugby. Rugby'nin de mucidi yine İngilizler. İngiltere'de bu işte oynanıyor Rugby Union diye. Sonra 1840'larda ilk defa Cambridge Üniversitesi'nde Cambridge kurallarıyla Association Football oynanıyor. Daha henüz İngiltere Futbol Federasyonu kurulmadan önce. Yani 1863'te kuruluyor. Yani ayaklı futbolla elle oynanan futbolun aslında bölünmesi evet, diyebiliriz. Evet. Yani 15, akademik bir kökeni var yani. Tabii tabii. Yani 15 kişiyle oynanan bir rugby var. Bunun yanında da 11 kişiyle oynanan ve birazcık da bu nedir diye İngilizler tarafından da ilk başta biraz böyle bir üstten bakılan bir şey var. Association futbol var. Fakat sonradan benimsenen bir... Uzun süre zaten rugby futbol diye anılır. Tabii. Rugby tabii. Bu arada Fuat Üstün dedik ama kitaptaki ikinci portre Osman Efendi. İlk futbol oyuncumuz diye geçiyor. Burada bir yenilik var. Bir yenilik var. Maalesef kitabı yazdıktan ve kitap basıma verildikten sonra buldum Osman Efendi'nin kim olduğunu. Çok ilginç ama bu şekilde de burada düzeltme fırsatı. Zaten kitabı da okuyanlar çok değil. Burada belki daha fazla insan erişiriz. Bu arada Osman Efendi değil mi? Ayak yani rugby oynuyor değil mi? Evet. Osman Efendi ilk rugby ve ilk futbol oyuncusu. Futbolda oynuyor. Osmanlı'nın ilk rugbycisi. İlk rugbycisi. Hatta İzmir'e falan gidiyor İngilizlerle beraber. Yani ilk defa mesela deplasmana falan da çıkıyor. Yani evet, şeyde de kitapta da fotoğrafından bıyığıyla ve tipiyle diğer oyunculardan ayırt ediliyor zaten. O da değil aslında. Öyle mi değil mi? Orada da muhtemelen dedim odur evet, ama hı-hı. Değil. Öyle mi? Tarih hep böyle zaten. Yani muhtemel dediğiniz her şey karşınıza... Peki o ne zaman oynamış? O çünkü 1874 doğumlu. Evet. 1900 yıllarında o... Oynadığı dönem de 1890 yılları. Yani henüz daha 16 yaşında falan. Evet. 16-17 yaşında bir tane çocuğun resmini buldum başka bir şeyde fotoğrafta. Evet. Muhtemelen o. Onun torunu Osman Tamburacı. Evet. Osman Tamburacı'yı tanıyorsunuz. Evet. Galatasaraylı, evet. İşte spor yorumcusu. Galatasaray Mezunlar Derneği'nin eski başkanlarından. Evet. Buradaki Osman Efendi'nin adı da aslında Osman Pehlivan. Tamburacı Osman Pehlivan ismi. Ve ilk defa Muvakkar Ekrem Talu'yla yani bu Ecaizade Ekrem'in torununun çocuğu mu oluyor veya torunu mu? Torunu oluyor galiba. Muvakkar Ekrem Talu futbol yorumculuğu yapan. Çok iyi hatırlıyorum ben evet, yani yaşımız evet, da ortaya çok... çıkıyor ama ne yapalım. Muvakkar Ekrem Bey'le bir tane trende karşılaşıyorlar. Sen bilir misin ki diyor işte tanıştıktan sonra falan aynı kompartımana düşüyorlar bir tesadüf eseri. Onunla karşılaşıyorlar ve sen bilir misin diyor beyim diyor ben diyor bu memlekette diyor bu topraklarda diyor futbol topuna ilk vuran adamım diyor. Ben de bu Osman Efendi kimdir diye gerçekten yırtındım. Yani bakmadığım yer kalmadı. İğneyle kuyu kazdım. Neyse ki bununla yetinmedim. Yani bu bilgiyle yetinmedim. Faik Üstün İdman var biliyorsunuz Galatasaraylı. İlk Türk beden eğitimi öğretmeni evet, değil mi? Evet. Onun da Osman Pehlivan'la ilgili bir anısını buldum. Akşam gazetesinde bu şey var. Sermet Muhtar Alus var. Hani meşhur hikayeleri yazan. Onun böyle futbola dair de yazdığı şeyler var. Onunla da röportaj yapmış. Orada İngilizlerle ilişkisi olan Vitola ailesiyle özellikle Moda'da Osman Pehlivan'dan bahsediyor. Yani Osman Pehlivan'ın İngilizlerle ilişkisini de buldum. Muvakkar Ekrem'e olan beyanlarını da buldum. Ve dolayısıyla yani %99 diyorum. Tam yani %100 tabii ki diyemiyorum. Hı-hı. Tam buracı Osman Pehlivan'dır bu. Evet. Yani Fuat Hüsnü'den önce bir Fuat Hüsnü'den, Türk futbolcu evet, var. Daha evet, doğrusu Müslüman mı diyelim? Müslüman oyuncu. Müslüman evet. oyuncu evet. Evet. evet. Tabii. Şöyle kitapta 52 dedik aslında birden 50'ye kadar numaralandırmış ama bir girizgahta evet. Harry Pierce var. Bir de bitişte Eşref Şefik var ilave bölümde. Bonus olarak. Evet verdim. 52 isim. onun da yorumlarını hatırlıyorum. Hatırlarsın. Sizin yaşınız iyice ortaya çıkıyor. Şimdi muhtemelen şey soruları olacaktır. Ya niye Hakkıyeten yok? İşte Cihat Arman yok. Benim gördüğüm şey... Onlar dünkü çocuk. Evet. Bunlar gerçekten romantik dönem öncüler gerçekten tabii, herhalde. Yani tabii. Son herhalde burada futbol oynamış kişi değil mi? Aslan Nihat. Aslan Nihat tabii. O da 1936. 36'da Fenerbahçe'ye 6-1 yenildikleri maçtan sonra bıraktı futbolu. Başka bir ortak yön daha var herhalde. Bu kitaptaki portrelendirilmiş kişiler oyuncu değil aynı zamanda Türk futbol sisteminin kurucuları herhalde. Kulüplerin, organizasyonların, federasyonların. Elbette ama o zamanki idareciler mutlaka futbol oynuyorlar. Hı hı. Yani şimdi hani istediğimiz şey o değil mi? Hani futbol federasyonu başkanı futbolcu olsun ama hani iyi bir futbolcu olsun. Hani karakteri de düzgün olsun istiyoruz tabii biz. Hani yanlış anlaşılmasın dediğim öyle çünkü adaylar da var hani futbol federasyonu başkanlığına hiç arzu etmediğimiz insanlar da var ama şu var yani... Eskiden futbolla ilgilenen, futbolda idarecilik yapan, futbolun kurallarını İngilizceden, Fransızcadan çeviren bütün insanlar bir şekilde futbol oynamışlar. Yani onun kokusunu, tadını ve acısını duymuşlar. O yüzden buradaki insanlar Türkiye'ye, daha doğrusu Osmanlı topraklarına, coğrafyasına futbolu getiren İngilizlerin temsilcileri diyebiliriz. Yani onlardan aldıkları bayrağı devam ettirmiş olan insanlar. Aslında Avrupa'nın ve dünyanın birçok yerinde olandır herhalde. İngilizler birçok yerde kulüpler kuruyorlar. Yani bugün River Plate mesela İngilizlerin kurulması, İngilizlerin Arjantin şeyiyle ki. Kurulan bir takım. Tabii Milan mesela. Milan kulübü. Arjantin'de. Yani bugün nerede futbol oynanıyorsa mutlaka tarihini araştırdığınızda ilk olarak İngilizler oynamıştır. Çünkü işgal etmedikleri, gitmedikleri bir ülke yok bildiğim kadarıyla. Yani çok az. Yani. Üzerinde güneş bu, batmayan bir evet, yani üzerinde güneş batmayan bir meşin toptur bu. Evet. O İngilizler bir tarafından. Bir de çok yani, ticaret erbabı bir ulus tabii aynı zamanda. Tabii. Yani şeyin dışında, askeri tabii. işgalin dışında bir ticari küreselleşme var. Fakat ben burada ufak bir soru sorayım izninizle. Hindistan'da futbolun yaygın olmaması başka bir... Orada da kriket falan var herhalde değil mi? Buraya da getirmişler kriketi de biz herhalde beğenmemişiz. Evet. Çünkü bize biraz... biz kriketi biraz fazla alengirli bulmuşuz. Yani onun işte sopaları var, bir şeyleri var, özel kıyafetleri var, dizlikleri var. Ya yani pahalı bir spor biraz daha futbola göre. Zaten futbolun bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi çok iki ucuz. Taş ve ufacık bir bezden topla oynanabilmesi bunun. Evet. En demokratik spor değil mi? Çok herhalde. Demokratik bir şey spor. Olarak da yani iki onluk adam da oynayabilir, bir ellilik de oynayabilir. Şimdi basketbol gibi değil mesela. Yani, evet o özelliği de var futbolun tabii. Yani basketbolda, voleybolda veya diğer sporlarda insan bedeninin bir şeyi var, avantajı var ama futbolda böyle bir şey yok. Kaleci hariç belki. Kaleci evet. Evet evet ama özel bir mevki zaten. Formasıyla. Ben bir şey sorabilir miyim? Müsaade tabii. eder misiniz? Peki siyasetin sirayet etmesinden yoğun bir şekilde bahsedebilir miyiz? Öncülerin oynadığı futbola var mı böyle bir durum? Tabii ya İttihatçılar özellikle yani. Hı. İttihatçılardan önce yasaklanma olarak bir siyasi durum var. Çünkü evet. orada şey var, Abdülhamid'in korkusu var. Hani futbola. Hayır, herkese. Her şey. Yani şöyle bir korkusu var. İnsanların bir araya gelmesinden dolayı bir korkusu var. İki insan var. Bir araya geldi. Burada 11'den 11, 22 kişi bir de en hakem az. Düşün. En az 23-24 kişinin bir araya geldiği bir mevzu var ki bu hiç hoş değil. Yani evet. öyle bir istibdat rejimi için. 1908'e kadar böyle. 1908'de birdenbire bir özgürlük ünlem, tırnak içinde bir özgürlük var. 13'e kadar falan herhalde değil mi? 4-5 yıl o. 1909'da Adana olaylarını eğer düşünürsek pek çabuk şey yapmış. Kendini ele vermiş, topuk toparlamış, evet. şöyle yani 1908'de pıtrak gibi tabii futbol takımları, dernekler, şunlar bunlar her şey kuruluyor ve İttihatçılar futbolun çok önemli bir propaganda aracı olduğunu da anlıyorlar. Yani o yüzden Altın Ordu takımı mesela, İstanbul Altın Ordu, ki İzmir Altın Ordu da aslında onun bir gölgesidir İzmir'de. İstanbul Altın Ordu Kulübü tamamen İttihatçıların kulübüdür. İttihatçılar önce Galatasaray, sonra Fenerbahçe'ye yanaşmışlar. Onu bir işte onları ele geçirmeye çalışmışlar. Tabii Galatasaray'ın arkasında mektebi var. Onu ele geçirmek çok zor. Yani bugün Türkiye'de hani endüstriyel futbolda hani kulüpler satın alınıyor ya artık, İngiltere'de şurada burada mesela sahipleri oluyor, Katarlı şunu bunu, evet. İşte. Mesela Galatasaray kulübünü herhalde en zorudur yani satın almak. Çünkü çok özel bir mevkisi var. Evet. Yani okuldan dolayı. İttihatçılar da bu okuldan dolayı herhalde hiç çok fazla bulaşmamışlar Galatasaray'a. Özellikle Fenerbahçe'ye bulaşmışlar. Fahri reisler atamışlar. İşte Cavit tüzüğünü Bey. Değiştirmeye çalışmışlar. Cavit Bey falan vardı. Ne oluyor muyum ben onlar? Şey var, Hüseyin İlmi Bey var. Fakat Fenerbahçe kulübü de eski azalarıyla, eski üyeleriyle buna bir şekilde mukavemet etmiş. Yani hiçbir zaman İttihatçıların yörüngesine tam manasıyla girmemiş. Ama bütün kulüplerin genlerinde şu var: İktidarla iyi geçinmek. Özellikle Galatasaray'da bu çok fazladır. Fenerbahçe'de de çoktur. Beşiktaş zaten onların içinden doğmuştur. Bürokratik, Osmanlı bürokrasisinin kurduğu bir kulüptür o da. Yani hepsi sonuç itibariyle aynı şeye çıkarlar. İstisnalarla bir takım farklılıkları vardır. Sonuçta işte Altın Ordu'yu buluyorlar. Terakki ismi daha önce zaten Progre diye geçiyor. Tabii bu aslında Galatasaray ikinci takımı olarak kurulan bir takım. Sonra Galatasaray'la ikinci takımı işte kavga ediyorlar. Aydınoğlu Raşit Bey var, Progre'nin reisi diyelim o zamanki şeyle, ünvanıyla. Onunla Ali Sami Yen arasında bir şey başlıyor, problem başlıyor. Ayrılıyor, kulübün adında terakki yapıyor. Zaten koyu iddiatçı bir adam. Ve kulüp daha sonra Altın Ordu olup hiçbir gayrimüslim futbolcu oynatmamaya karar veriyor. Gayrimüslim takımlarda misafir oyuncu olarak oynayan... Siyasi çizgiye çok uygun değil mi? Kendi oyuncularını bile mesela atıyor kulüpten falan. Yani o derece. Bu Altın Ordu'da mı? Altın Ordu kulübünde oluyor bunlar. Tabii Altın Ordu muazzam bir iddiatçı bir kulüp. Ve Altın Ordu 1915 sonrası bu. Yani. Sadece İstanbul'da değil bu kulüp. Mesela İzmit'te de Altın Ordu var. Ankara'da da var. Zaten İzmir'deki halen devam ediyor. Tabii artık o çizgide değildir. Başka bir artık modern bir kulüp oldu ve çok da öykünen bir kulüp oldu. Evet. Altyapıya önem veren falan bir kulüp. Ama bunun İstanbul'daki tarihini incelersek mesela futbolcuları askerlik yapmıyorlar. Posta idaresinde memurluk yapıyorlar. İşte kamu hizmeti olarak. Kamu hizmeti yapıyorlar ve resmen Fenerbahçe. Gelişmiş bir sistem var yani. Tabii yani Fenerbahçe'nin içini boşaltıyorlar. Meşhur mesela Bombacı Bekir vardır. Türk evet. futbolunun en büyük simalarından. Kitapta da portresi olan isimlerden biri. Onu mesela Fenerbahçe'den Altınordu'ya transfer ediyorlar. İşte mesela Refik Osman vardır. Top. Galatasaray'dan o her takımda oynadığı için. Beşiktaş'ta. O sıra Galatasaray'da oradan Altınordu'ya geçiyor falan. Yani çok acayip işler dönüyor ve onları yiyecek içecek bulma derdi de var. O sıralarda savaş çünkü. Onların kilerleri dolu. İşleri var, maaşları var. İşte yani öyle spor yani. Spor kitabı değil, bayağı siyasi bir kitap yazmışsınız. Yani benim diğer kitaplarda da bahsediyorum evet, evet. ben onlardan. Şöyle yani futbol hani klişe tabiriyle sadece futbol değildir. Yani evet. Aslında neye elinizi atsanız bir şey de mutlaka siyasete gidiyorsunuz. Yani çünkü paranın döndüğü ve gücün döndüğü yer arena. Onların oyun alanında siyaset. Yani buna dair en güzel laf Simon Cooper mi kim söylemişti hatırlamıyorum yani futbol siyaset birlikteliğine. Evet. Eğer siyasetin hiç olmamasını istiyorsanız milli takımları kaldırın o zaman. Evet. Çünkü zaten temsili öyle tamamen yani bir ulusu, ulus devleti evet. temsil eden mil takımlar üzerinden yürüyor Dünya Kupası. Peki bu ilk dönemin burada futbolcu yöneticilerinden böyle en ön plana çıkan kişiler kimlerdir? Sanki Yusuf Ziya ile Ali Sami Beyler mi acaba? Tabii. Yani Ali Sami Bey futbolu... Yani. Bu adam idealist bir adam. Yani bu adamda para mefhumu yok bir kere. Zaten ilk başta söylediği yanında çalışanlara, onunla beraber çalışanlara söylediği laf şu. Parayı kontrol altına al, ondan sonra hiçbir tenkide kulak asma. Dediği laf bu. Yani kastettiği nedir kontrol? Kastettiği nedir şu. Hiçbir zaman para konusunda açık verme. Yani rüşvet yeme, parayı düzgün kullan. Hesabını ver. Ondan sonra yaptıklarının hesabını zaten verirsin. Bu şekilde yürüyen bir adam. Bugün olduğu gibi bütün düzene hakim olan durum. Ya Ali Sami Bey'in rüyası gerçekleşmiş değil mi? Ama o kendi için şey yapmıyor. Öyle söyleyeyim. Bir şakaydı. Tabii. Şimdi Ali Sami Bey büyük bir teşkilatçı. Yani nizamname hazırlıyor, tüzük hazırlıyor. Bunun da sebebi tabii Şemsettin Sami'nin oğlu. Yani ha, Şemsettin evet. Sami'nin oğlu arşiv tutuyor, belgelere hakim, güzel okur yazar. Şemsettin Sami önemli bir yazar, gazeteci. Aynı zamanda Türkçe sözlüğün ya, kamusu sözlükçü. Evet, çok önemli bir. Tabii çok önemli. Yani Abdülhamit tarafından ev hapsine yıllarca şeyde çift havuzlardaki evinde konağında kalmış ve orada herhalde can sıkıntısından artık Kamusi Türkiye, Kamusi Alemi, Kamusi Fransız hepsini yazmış yani. Ve çok da iyi şeyler yazmış ve bu adam ya babasından gördüğü şeyleri ve işte Galatasaray Mektebi Sultanesi'nde okuyor. İşte Fransızca da biliyor tabii Ali Sami Bey. Yabancı literatürü takip ediyor. Ve futbolun organize olmasını, teşkilatlanmasını sağlayan o. 1922'de Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın, yani şimdiki eski tabirle beden terbiyesi genel müdürlüğü oluyor ve içinde de futbol federasyonu da var. Ama bir fark var galiba, o bir böyle devlet çapında bir sivil örgütlenme değil mi aslında? Kulüpler Birliği gibi bir şey. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı. Ama de... devletin, yani Osmanlı hükümetinin hı-hı. adam gönderdiği, Selim Sırrı'nın da olduğu bir yapılanma bu. Hı-hı. Yani Selim Sırrı Osmanlı devletinin adamı sonuçta. Hı-hı. 1922'deki teşkilatlanma sonuçta devletin kontrolü altında yapılıyor. Yani tamamen bir sivil bir örgütlenme tamam. değil. Bir de şu var, beni en çok şaşırtan tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nun armasındaki 1923 tarihi. Halbuki 1922'de başkanı var Yusuf Ziya Bey. Yani 1922'de kurulmuş ve başkanı olan bir federasyon kendi kuruluş tarihini 1923 yapıyor. Neden bunda hocam? Sebebi şu, Mayıs'ta FIFA Türkiye'yi kabul ediyor. 1923 Mayıs'ta. Üyeliğe kabul ediyor. Üyeliğe hı-hı. kabul ediyor. Kabul ettiren de kim biliyor musunuz? Servet Üfünü'nün sahibi imtiyazı, ismini söyleyin. Tokgöz soyadı. İhsan Bey. Ahmet İhsan Bey İsviçre'de, Cenevre'de Türkiye'nin FIFA'ya kabulünü sağlıyor. Ve herhalde kendi doğumlarını FIFA'nın kabul ettiği tarih olarak şey yapıyorlar. Kabul ediyorlar. Yani halbuki sen olmasan FIFA zaten seni kabul etmez. Yani evet, senin bir varlığın olması lazım. Çok ilginç aslında. Bahsettiğimiz kişilerin de Ali Sami Bey sonradan soyadı kanunuyla Yen soyadını alıyor. Galatasaray Kulübü'nün de efsanevi başkanı. Tabii. Yani kurucusu. Yani kurucusu. Bir numaralı üyesi. Tabii. Ondan bahsetti. Bu ilk dönem futbolcuların zaten ilginç. Refik Osman Top, Ali Sami Yen, Sporaliler var. Yani hepsinin soyadları da sporda. Tabii olabilir. Mesela yani. Yanlış anlaşılan bir şeyi daha var. Mesela hani bugünlerde de reklamı çıkıyor Galatasaray hı-hı. kulübünün, bir Yellow Friday diye bir şey vardı evet, ya. Evet. İşte maksadımız İngilizler gibi toplu halde oynamak, bir renge ve isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek diyor. Hı-hı. Şimdi biz bunu şey olarak anlıyoruz şu anda. Hani başka Manchester United'ı yenmek veya işte Juventus'u Halbuki Ali Sami Bey memleketin içindeki Türk olmayan takımları yenmekten bahsediyor. Çünkü o dönemde, bu dönemden o dönemi böyle kıyasıya eleştiremeyiz. Hani o dönemde böyle bir milliyetçilik var. Yani Türk milliyetçiliği diye bir şey var. Ve Ali Sami de bunun ucundan kıyısından. Gerçi Arnavut kendisi ama. Kendisi de Arnavut olmakla beraber. Böyle bir şey var. Yani bu da yanlış anlaşılıyor. Veya şu anda bu tarafa iz düşürülmüş diye de evet, düşünebiliriz bunu. Ben bir soru sorabilir miyim tekrardan? Evet. Peki İstanbul dışındaki kulüplerin durumu nedir? Var mı öyle kulüpler? İstanbul dışında bir futboldan bahsedebilme mümkün olabiliyor mu? Olmaz mı? Tabii. Bir kere Türkiye'de futbolun İstanbul'da başladığını bilmiyoruz. Yani evet, öyle bir şeye emin değiliz. Yani İngilizlerin olduğu her yerde başlamış olabilir. Yani Batum'da da olabilir bu. Adana'da olabilir. Mersin olabilir. Merzifon'da olabilir. Mesela Merzifon'da bir Anatolian Kolej var, Ermeni okulu, Amerikan sermayeli bir şey okul bu, daha sonradan Amerikan sermayesi. Mesela bu okulda spor yapılıyor 1904'ler ve öncesinde. Yani her şey olabilir. Mesela Samsun'da İngilizler var. Ama Trabzon'da Osmanlı meleklerinde var. Bahsettiğin İzmir değil mi? Senin 1870'de. Yok, benim bulduğum evet, ilk evet, maç İstanbul'da Haydarpaşa Çayırı'nda oynanıyor. Ama ben onu buldum diye o ilk maç demek değil. Değil mutlaka. Evet. Daha öncesinde bir şeyler o. Bu ancak şöyle bir şey, bu kent kütüphanelerine gidilecek, oradaki gayrimüslim veya Levanten gazeteleri taranacak, oralardan bir şeyler bulunacak. Yani bunun sonu yok bu araştırmanın. Evet, Mehmet Yüce, yani aslında bayağı iletişim yayınlarından yeni çıkan dinleyiciler için de, yani radyosunu yeni açanlar yani için dendiği gibi, Alel Itlak, Baldırı Çıplak, Hatırat, Makalat ve Mülakat başlıklı kitapta, yani Osmanlı döneminden başlayarak, yani Türkiye'de ilk futbolun 50 portre var. 52 tane. 52 evet, portre var evet, burada. Evet. Yani bedenle hareket ilişkisinin dönüşümüne de ışık tutan deniyor evet, arka şeyinde. Çok önemli yani. Bir şey soracağım tekrardan. Bu epey bir çenem düştü, kusura bakmayın. Ali Sami Bey'in söylediği Türk olmayan futbolcular ve futbol takımlarından biraz bahsedebilmek mümkün olabilir. Tabii, kimler var acaba? Mümkün. İlkler onlar zaten. Yani Galatasaray, Fenerbahçe yokken onlar vardı. Mesela Kadıköy tarafın, şimdi ilk defa benim bildiğim kulüp Konstantinopol Futbol ve Rugby Kulübü. Bu kulüp aynı zamanda mesela okuma kulübü de. Mesela kitap da okunuyor burada. Yani bu İngilizlerin kurduğu bir kulüp. Şeyde İzmir'de Simirna ve Bornova kulüpleri var. Hepsi bunların kuruluş tarihleri 1880'ler, 1890'lar. Konstantinopol 1870'ler tahmin ediyorum kuruluş tarihleri. Sonra işte Rumların İstanbul'da kurduğu kulüpler var. Mesela Tatavla var. Hala yaşayan Kurtuluş en eski Spor kulübümüz. Kurtuluş Spor, o. Evet. Evet. Aslında hala yaşayan en eski kulübümüz bana göre Panionios. Şu anda Yunanistan'da ama. Panionios, evet. Türkiye topraklarında değil. Abi. Türkiye topraklarında değil. İyon Birliği. İyon Birliği. Onlar var. Sonra Kadıköy'de Konstantinopol kulübünün içinden çıkan kulüpler var. Moda. Hı hı. Kadıköy, uh-huh. Elpis, uh-huh. Elpis modalı Rumların uh-huh, kulübü evet, mesela. Elpis Yunanca umut anlamına geliyor. Uh-huh. Mavi beyaz formaları uh-huh, var, Yunan bayrağı. Zaten kitabın şeydi, sonunda bir portreleri sıralamışsın. Orada uh-huh, ilk 20 portreye bakıldığında zaten oyuncuların uh-huh, kulüpleri Konstantinop, Moda, uh-huh, Kadıköy, uh-huh, Elpis. Onlar sonra Fenerbahçe, Galatasaray'a evet, dönüşüyor. Tabii yani şimdi bizde tabii şöyle bir şey var. Hani Fenerbahçe, hani Galatasaray. Yani daha onlar yokken sürü şey vardı. Onları anlatmadan onlara geçmek mümkün değil. Mesela niye Beşiktaş yok? Çünkü futbola ta 1913'te başlamış Beşiktaş. Ben ne yapayım? Yani yok işte. Yani o zamanlar futbolu pek önemsemiyormuş o Beşiktaşlılar mesela. Bunu mesela söylediğim zaman kızıyorlar. Yani. Ne demek önemli? Önemsemiyormuş. Yani, evet, burada yani son derece ilginç. Hem yazılmış hatıra yazıları hem üzerlerine çıkmış makaleleri hem de yapılmış mülakatları derleyerek evet, bayağı kapsamlı, hacimli bir şey çıkartmışsınız ortaya. Evet. Aslında bu bence aslında şöyle bir şey, eksik kaldı. Yani bu tamam, güzel oldu yani bana göre. Ama bunun devamı da olmalı aslında. Yani o hani hakkı yeten diyorsun ya, hani hı-hı, mesela Leblebi Mehmet, işte ne bileyim Sabih Beyler, Fenerbahçeli, Cafer Çağataylar, bir sürü milli futbolcular var. İkinci Cihat nesil. Cihat Arman hani 2,5. 3. Evet, nesil. Abi, belki evet. İkinci kitapta bile yer alamaz Cihat Arman, düşünün. Yani öyle bir şey var burada. Bir bolluk var ve burada bir de şeyler var mesela. Benim burada mesela gazeteciler de var. Mesela spor aleminin kurucusu Çelebizade Said Tevfik Bey var. Evet. Bu çok önemli bir adam. Eşref Şefik hem sporcu hem de gazeteci. Aha. Radyocu, yani hakem. Mesela Taksim Stadyumu'nun Gezi Parkı'nın Gezi Parkı olan şimdiki Taksim Stadyumu'nun burada bir tarihçesi var. Gerçi İdmancı Ruhlar'da da anlatmıştım ben onu, ama burada da mesela Taksim Stadyumu'nun nasıl işletildiğini ta tarihinden başlayarak Çelebizade anlatmış. Onları aldım özellikle. Mesela Fenerbahçe'nin kuruluşunu anlatıyor Mehmet Nasuhi Bey orada. Bir internet kirliliği var biliyorsunuz. Yani internetteki yanlış bilginin çok muazzam bir şekilde şey olması, yayılması var. Onu, oradaki bütün yanlışları burada bu adamcağızlar anlatıyorlar, yani doğrularını. O açıdan da önemli benim için. Siz nasıl bir arşiv kullandınız acaba? Ben kütüphaneleri kullandım, Başbakanlık arşivini kullandım, kendi daha önce oluşturduğum dijital arşivim var. Yani Türkiye'de çıkmış bütün sporla ilgili matbuat var benim elimde. Peki yani, hemen. Elbette Harf Demir'inden önceki şeyler de var, matbuatta var. Tabii. Yani İngilizce gazeteler var, Fransızca gazeteler var, eski yazı. Bütün dergi ve matbuat var ve daha sonra işte Latin harfli olan şeyler de var. Hepsi var. Fakat tabii gazeteler dahi bence birinci kaynak sayılmaz. Birinci kaynak belgedir. Yani orijinal dokümandır. Onlar Başbakanlık arşivlerinde bulduklarım. Tabii onlar az. Yani onlarla bir kitap yapılabilir. Hani Başbakanlık arşivinde futbol diye bir kitap yapılabilir belki, veya spor diye. Çünkü çok enteresan şeyler var. Mesela Trabzon'dan İstanbul'a gülle mülle getirmişler. Mesela halter getirmişler. Bunların ne olduğu araştırılıyor. Mesela 1800'lü yıllarda. Yani bunlar nedir? Hani bir casusluk işi midir bu? Nedir falan diye çok enteresan şeyler. Mesela Ahmet Robinson'un kardeşi Abdurrahman var. Başka kardeşleri de var. Evet. Yakup Robinson var. Bir de Feyzi Robinson var. Yakup Robinson mesela Filistin'de yakalanıyor. Amerikalılara Ermenilerle ilgili bir takım belgeler verirken. Bunun mesela dokümanları var Osmanlı arşivlerinde. Mesela bunlar çok ilginç şeyler ve idam kararı veriliyor kendisi hakkında. Öyle Ahmet Robinson da bu arada Galatasaray Başkanlığı yapmış. Evet, ben oradan biliyorum. Bunu ilk defa duyuyorum mesela. Mesela yani böyle şeyler var aslında. Dediğiniz şu, gazeteler ve dergiler ikinci kaynak ama kabul edilebilir kaynaklar bunlar. Çünkü birkaç gazeteden birden teyit edilerek bulduğum şeyler. Bunlar ise artık hatıralar. Hatıralara güven olmaz. Çünkü insan hafızası biliyorsunuz çok çabuk yanılıyor ve istediği şeyi hatırlamak istiyor. 30 yıl sonra anlatıldığında başka bir hale dönüşüyor. 10 yıl bile, 10 yıl sonra bile değişebiliyor her şey. O yüzden hatıraları okumak çok önemli. O yüzden dipnotu çok fazla bu kitabın. Yani ben o 3 kitabı yazdıktan sonra bunu yazdım. 3 kitabı yazmasam ve direkt olarak bunu yazmaya kalksam büyük, yani oradaki hataların aynısını alıp buraya verirdim. Halbuki öyle yapmadım. Orada yanlış hatırladıkları, eksik hatırladıkları şeyleri dipnotlarla belirttim. Ya bu çok önemli çünkü. Yani bunu bizden sonraki kuşak hani yanılmasın diye. Yani bilmiyorum ilgilenecekler mi de bunlar. Bu arada ilginç bir notu hatırlatmam lazım. Tam 30 sezon olmuş Ömer Bey. Sizin dönemli yayıncılıktaki Start dergisini hatırlarsınız. Evet. Evde, sanıyorum 5 sayı yayınlanmıştı. 5 kopya halinde, hatta bazılarından 2'şer tane var. Ben de orada Mustafa Ali Dağıstanlı'nın Türk Futbol Tarihi dizisi vardı. Hiç aklınızda kalmış mıdır bilmiyorum. Gazeteci Mustafa Ali Dağıstanlı bir Türk Futbol Tarihi şeyine, sözlü tarihine girişmişti ve herhalde hayatlarının son yılında işte Alaaddin Baydar, Cafer Çağatay o futbolcuları bulup röportaj yapmıştı ama hani Moda'daki evinde Rob de Chamber'la açıyor kapıyı mesela. Cafer Çağatay hani bu tip şeyler ama ve şey hani kendi futbol dönemlerini övüyorlardı. O hatıra şeyini anlayabiliyorsunuz. Bizim evet. dönemimizde futbol başkaydı efendim. Evet değil mi? Tabii yani şey bile diyor ya 1920'de deniyor bu. Ya yani bizim dönemimizde şu anda duraklama dönemi diyor. Fuat Üslü Bey yani ben onu okuduğum zaman resmen ya dumur oldum. Yani bu nedir? Hani 1920'de her şey bitmiş gibi bakıyor. Bitmiş gibi bakıyorlar evet. değil mi? Evet. O zaman şu anda da şey olarak ne? Fetret devrimi yok. Ben 92'den sonraki yarışmaları yani bu Şampiyonlar Ligi bahisler ve endüstriyelleşmeden sonraki sporu artık tırnak içinde spor olarak göremiyorum çok. Yani burada her şeye açık bu. Yani şikeye de açık. Yani belki daha önce de yapılıyordu şike ama onun bile bir tadı vardı belki. Yani şimdiki olay çok suni geliyor bana. O yüzden 1992'den öncesi benim için önemli. Zaten kitapta 1992'de bitiyor Romantik Yürekler. Ondan senin sonrasını yazmadım yani. 3 kitaplık futbol evet, tarihinden evet, bahsediyorum. Evet, evet. Bir de tabii kitapta Türkiye'deki futbolun geçmişine çok damga vurmuş. Levanten değil mi? Levanten dersek herhalde Levanten, yanlış tabii. tarif etmiş olmam. Mesela, sen torunlar üzerinden değil mi? Bir takım belgelere ve fotoğraflara ulaştın evet, herhalde. Mesela James LaFontaine'in torunu. Evet. James LaFontaine'in torunu İngiltere'de yaşıyor. Çok iyi Türkçe biliyor. Bir hanımefendi. Hayde Giro. Evet. Hayde Giro. Kendisi bana dedesi veya büyük dedesi oluyor. Kaç yaşında şu an? Jirolar bunlar değil mi? Evet. Bunlar birbirleriyle evlendikleri için hep evet. soyadları da değişiyor tabii şeyde hanımların. Kendisi bana bu dedesinin onda olan ne varsa yolladı. Sağ olsun. Ama dedi ki Amerika'da bir sandık var başka bir kuzeninde. Onun içinde de bir şeyler olabilir dedi ama Amerika'ya gittiğimde ancak onu dedi şey yapabilirim. O merakla bekliyorum. İkinci baskıya aldım. Sandığın içinde ne vardı? Kupa, ilk kupa. Belki bir şeyler vardır. Başka öyle ulaştığın torun? Şey var, Yusuf Ziya Bey'in torununa ulaştım. Koç Üniversitesi'nde profesör, onun da adı Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Öniş mi? Öniş, evet. Öniş. Ömer Bey siz tanırsınız belki, iktisatçı Amerika'da. Yıllarca kalmış. Sıra profesörü. Koç dedeniz dedim çok önemli bir adam dedim. Tabii farkında ama çok futbolla ilgilenmiyor tahmin ediyorum. O çok Türkiye'den uzakta kaldı. Türkiye'den uzun yani o konulara çok fazla alaka göstermedi ve şey yapmış halası galiba bütün Yusuf Ziya Bey'in arşivini bu Sarıyer'deki stada vermiş. O stada gitmek lazım aslında orada bakmak lazım. Ben hani, maça gittim bu sene ama müze tamamen aklımdan çıktı. Müzeye gitmek lazım oradaki acaba bir şey var mı diye. Çünkü Yusuf Ziya Bey çok önemli bir adam. Başka yani Leventenlerin torunlarından hiç irtibata geçebildiğin kimse oldu mu? Yok olmadı anladım, maalesef. Fotoğraf, evet. Bir de fotoğraflara değinelim. Çok güzel fotoğraflar var. Evet, fotoğrafların kaynakları neresi? Fotoğraflar Galatasaray Müzesi tabii bu konuda çok önemli. Yani Türkiye'nin en iyi spor müzesi Galatasaray'da. Lisede iyi korunmuş onlar. Beşiktaş. Ne de olsa Tevfik Fikret geleneği. Evet tabii. Yani Ali Sami kurmuş müzeyi ve İstanbul işgal edildiği zaman müze o sıralar Fenerbahçe'de kurmuş. Denizcilik Müzesi olarak kurmuş önce. İşte futbolla ilgili olan kupaları falan da koymuş. Bakmış ki İstanbul işgal edildi. Müzeyi lise müdürüne bir envanter olarak imzalayıp teslim etmiş. Önce lisenin dışında yani ilk kuruluyor. Lisenin dışında kuruluyor fakat sonradan liseye alınıyor. Liseye alındıktan sonra iyi bakılmış ama tabii orada da bir takım şeyler var. Mesela Mustafa Kemal'in kullandığı mesela futa kaybolmuş. Kocaman futa yani nasıl kayboluyor bilmiyorum. Başka fotoğraf kaynağı. Evet, futa derken de yeni nesil bilmeyebilir. Sandal, evet. Kayıklar, tekne. Evet tekne. Başka Beyoğlu Spor'dan aldım. Pera Sporting yani eski adıyla. Fenerbahçe ve Beşiktaş Müzelerinden aldım. Cengiz Kahraman sağ olsun. Çok önemli bana, bir arşivci değil çok mi? Çok önemli bir. Türkiye'nin en önemli fotoğraf arşivcilerinden. O verdi. Sağ olsun. Ondan da çok güzel fotoğraflar kullandım. Kendi arşivimde de vardı bir şeyler. Yaklaşık bir 400'ün üstünde bir fotoğraf var kitapta. Daha önce hiç yayından bu ilk defa bu kitapta görebilirsiniz dediğim fotoğraf var mı? 30-40 tane vardır. Var. İlk defa yayınladım tabii. Yani mesela çok fazladır. Mesela orada şeyin bile mesela fotoğrafı var. Henry Pierce'ın babasının. Onun da adı Henry Pierce. O da mesela ajanlıkla suçlanmış falan. Evet. Selanik'i karıştırıyormuş. Önemli. Onun oğlu mesela kuruyor ligi falan. Mesela Fenerbahçe Stadı'nın aslında isminin Harry Pierce veya James LaFontaine olması lazım normalde. Onlar kiralamışlar Abdülhamit'ten ilk defa ve orada bir stadı da onlar kurmuşlar ama Şükrü Saracoğlu oldu. Yani. Laf hatırlasa fena olmazmış. Siyaset evet. Böyle bir şey. Evet, sonra Harry Pierce'ın eşiyle fotoğrafı da var. Var evet. İstanbul'dan ayrıldıktan 10 yıl sonra çıkmış fotoğrafları var. Craig Anger var. Aha. Bu Levantenlerin Türkiye'deki sitesinin şeyi sahibi ve çok iyi Türkçe biliyor o da. Ondan İstanbul'da da çok, yaşamıyor, Türkiye'de yaşamıyor. İstanbul'da yaşamıyor. İngiltere'de yaşıyor fakat İstanbul'a sık sık geliyor. İzmir'e de geliyor. Onunla görüştüğümüz çok oluyor. Ondan da epey bir fotoğraf aldım. Çok meraklı o da. Benim yaptığım çalışmaları çok seviyor. İlgileniyor da futbolla. Türk'te yani İngiltere'den daha çok Türkiye'yle ilgilenen bir. Galiba bitirmek zorundayız artık. Evet. Son derece lezzetli bir kitap ve onun üzerine lezzetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Kitabı tekrar hatırlatalım. Araştırmacı ve spor tarihçisi Mehmet Yüce, 3 ciltlik Türkiye'de futbolun 3 ciltlik tarihinden sonra bu sefer romantik dönemi, Türkiye'de futbolun ilk dönemine damga vuran 52 kişinin hatırasını, portrelerini yazdığı Ale Dıtlak, Baldırı Çıplak kitabını yayınladı son olarak iletişim yayınlarından. İsmi zor bir kitap değil mi? Ama ilgi çekecek bir isim. Baldırı Çıplak. Çok Mehmet Yüce, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür gerçekten ederiz. Son derece çarpıcı, zorlu bir çalışmanın sonucu. Tebrik ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve bu bitiriyoruz herhalde değil mi? Elbette. Bugün özel yayın yaptık. Evet, bugün özel yayın yaptık. Bitirdikten sonra da biz artık şeyden sonra çıkarız. Onun için de şey söyleyelim. Teach Your Children çalarak bitiririz zaten. Crosby, Stills, Nash & Young'dan Graham Nash'in de doğum günü 2 Şubat 1942 doğumlu Britanyalı şarkıcı, şarkı yazarı ve The Hollies grubuyla da çalışmıştı, çok tanınmış. Ona bir atıf yapacak, çok çocuklarına öğret diye gelecek nesillere bırakacak önemli bir şarkıyı da çalarak bitiriyoruz. Evet, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikte Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. You who are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. Of